NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet is van plan om honderden miljoenen extra te steken in warmtenetten. Dat staat in de voorjaarsnota die maandag verschijnt, melden ingewijden aan de NOS. Minister Jette wil voorkomen dat de aanleg van warmtenetten stilvalt door de hoge kosten. Voor transgenders in Duitsland wordt het makkelijker om voornaam of gender officieel te wijzigen. Dat kan straks gewoon op het gemeentehuis. Dat staat in een nieuwe wet die door het Duitse parlement is aangenomen. Sievert van Linden heeft geen geld voor een advocaat, zegt hij tegen het FD. Over anderhalve week begint de civiele rechtszaak over de mondkapjesdeal tegen van Linden en zijn zakenpartners. Ze zouden met die deal in coronatijd miljoenen hebben verdiend. En PVV en BBB zijn niet te spreken over de aankondiging van premier Rutte dat Oekraïne nog eens 4 miljard euro extra krijgt. Volgens BBB had het demissionaire kabinet zoiets moeten overleggen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met een spannend Eredivisie-duel. Excelsior en Volendam spelen tegen elkaar en beide clubs hebben de punten heel hard nodig om niet te degraderen. Verder kijken we vooruit naar de andere voetbalduels, de wielerklassieker Amstel Gold Race en de Marathon van Rotterdam. En ons nieuwsforum gaat over Politiek Den Haag, waar het spannend is of de formatie wel gaat lukken. We zijn bij je tot 11 uur. Excelsior dus tegen Volendam, Jan-Vincent van Zuiden. Ruim een half uur zijn we onderweg en het staat nog 0-0 in een wedstrijd waarin Excelsior de overhand heeft, de beste kansen ook heeft gehad. De lat al een keertje heeft geraakt bijvoorbeeld. En nu ook weer een schot in de handen van Backhouse. Dat is de derde of de vierde redding van de keeper van Volendam. Terwijl Volendam nog geen enkele doelpoging heeft ondernomen. Ja, je zei het al, beide ploegen hebben de punten keihard nodig. Excelsior staat 16e, dat is... Nou ja, de goede kant van de streep, zeg maar. Want daar speel je play-offs om promotie-degradatie aan het einde van het seizoen. En als je 17e bent, en dat is Volendam op dit moment, dan degradeer je rechtstreeks. Het verschil tussen beiden is maar 3 punten. Dus ja, Volendam kan vanavond op gelijke hoogte komen. Ja, en Excelsior kan afstand nemen, 6 punten als ze vanavond winnen. Dus ja, er staat echt veel op het spel. Daar heeft Volendam voorlopig het meeste last van. Want die hebben dus nog aanvallend helemaal niks kunnen laten zien. En Excelsior heeft juist een aantal kansen gehad. Ook nu weer een goede snelle aanval. Zojuist ook een mooi schot gezien van Zagre. Werd gepakt door Backhaus. Maar dit is weer een aanval met Derenceli Sanchez Fernandez. Nou ja, dan is zijn voorzet niet goed. Dat is spijtig voor Excelsior, waar ze toch wel vertrouwen hebben in de goede afloop van dit seizoen. Zo merkte ik voorafgaand aan deze wedstrijd rondom het stadion. Nou ja, waar is dat vertrouwen op gebaseerd? Want maar 1 van de laatste 22 wedstrijden heeft Excelsior gewonnen. Dat was in januari dat ze wonnen. Voor het laatst. Ja, en Volendam heeft juist de laatste weken weer wat punten gepakt. Vorige week voor het eerst gewonnen sinds de winterstop. Met 3-2 voor RKC. Maar toch heeft Volendam het lastig vanavond tot nu toe. Excelsior is de betere ploeg. Maar na 34 minuten staat het nog 0-0. De Nederlandse handbalsters hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Tsjechië werd met 32-18 verslagen. Richard van der Made hier in de studio. Jij zat te kijken naar die wedstrijd. Was het zo'n walk in the park? Ja, nu wel. In tegenstelling tot gisteravond. Ik weet niet of je die wedstrijd gezien hebt tegen Argentinië. Maar het was echt moeizaam. Argentinië is echt zo'n handbaldwerg. En daarvan verwacht je dat Nederland er helemaal op en over gaat. Heel snel. Niet direct tegen Tsjechië, maar wel Argentinië. Maar dat was heel moeizaam. En 5 minuten gehandbald en het stond 5-0 voor Argentinië. Hebben ze wel kunnen omdraaien, dat was ook wel de verwachting. Maar nu waren ze tegen Tsjechië vanaf minuut 1 messcherp. Echt messcherp, met groot machtsvertoon. Als een wervelwind dende de Oranje eigenlijk over de Tsjech heen. En bij rust was het 18-6. Die 6 zegt heel veel over de Nederlandse verdediging. Die stond echt als een huis. Daar kwam geen muisje doorheen. Dus ze hebben, denk ik, na Argentinië tegen elkaar gezegd van... Het gaat blijkbaar niet vanzelf, maar tot hier en niet verder. Toch even signaal afgeven. Precies, wij zijn hier de baas. En wakker geschud. Gretig was het ook. En de tweede helft was wat minder. Maar goed, gat was al geslagen. Ja, dat mag dan ook wel. Is Nederland nu al helemaal zeker van de Spelen? Ik maak er 99% van, Suze. Want om 9 uur speelt Spanje nog, thuisland. Want wordt gespeeld in Torrevieja tegen Argentinië. Nederland heeft nu 4 punten. Dus eigenlijk zijn ze er wel. Maar in theorie zou het kunnen zijn als Argentinië wint van Spanje. En als Nederland al zondag de laatste wedstrijd ruim verliest van Spanje. Dat er 3 ploegen met 4 punten staan. Tsjechië is dan weg. Ja. Dat zou kunnen. En dan telt het onderling resultaat. Maar dat is dan ook hetzelfde. En dan telt het doelsaldo. Nou, Nederland heeft nu al een heel imposant doelsaldo. En Argentinië gaat gewoon, als ze al winnen van Spanje, dan zal dat denk ik heel nipt zijn. Maar dat zou een grote verrassing zijn. Ja. Als Spanje wint, is het klaar. Dus ja, normaal gesproken, je zag het ook aan de vreugde na afloop tegen Tsjechië zojuist, dat ze eigenlijk wel genoeg weten. Zij zeggen al 100%. Ze gaan voor de 3e keer op rij naar de Olympische Spelen. En dan maar wel een keer voor de medailles. Hè, want dat is eigenlijk de enige prijs die nog ontbreekt. Ze hebben goud gepakt op een WK in Japan 2019. 2 keer zilver, 2 keer brons. Dus ze hebben heel veel gewonnen met deze lichting. Alleen een Olympische medaille ontbreekt nog. En denk je dat daar zicht op is? Ja, zenuwen. In 2016 weet ik nog heel goed. Toen stonden ze echt stijf van de spanning. In 2021 Tokio ging het gewoon helemaal mis tegen Frankrijk. Hadden ze 1 off-day. Mm-hmm. Frankrijk is natuurlijk wel de Olympisch kampioen. Dus het moet ook een beetje meezitten. Aan de andere kant moet je wel iedereen verslaan als je echt een gouden medaille. Want daar gaan ze gewoon voor. En ja, nog 1 opmerking. Het is ook voor veel speelsters de laatste kans, hè, om nog een keertje te pieken. Maar dat is ook wel een voordeel, toch? De ervarenheid. Zeker. Die zenuwen, dat ga je niet meer overkomen. Nee, dat is helemaal waar. Ja. Ze hebben heel veel ervaring op dit moment met Loijs Abbing. Met een Estefana Polman, die overigens niet helemaal fit is. Met Laura van der Heijden. Ja. Maar ze hebben ook heel veel talent in de ploeg. Een hele goede keepster, Yara ten Holte, Dione Househeer. Dus er is genoeg kwaliteit. Richard van der Malen, dankjewel. Later in deze uitzending gaan we ook nog praten met een van die speelsters van Oranje. De naam viel net al, Loijs Abbing. Rotterdam is zondag weer het decor voor de jaarlijkse marathon. Meerdere wereldtoppers verschijnen aan de start, onder wie ook Abdi Nageye. De Nederlander gebruikt de wedstrijd als laatste test voor de Spelen van Parijs. Maar hij heeft nog een extra doel. Het belangrijkste is hele goede wedstrijden lopen. Ja, wat is een goede wedstrijd? Voor mij natuurlijk Nederlands record. Hopelijk onder de 2-4 ook. Ik heb goed getraind. En als je, in het begin heb je natuurlijk een wat realistische doel. Maar dan zie je andere atleten die willen wat snellere tijd lopen. Dus dan zeg je oké, ik ga wel mee, maar ook niet te hard. Dus hopelijk kan ik met hun samen kunnen we goede tijd lopen. En richting parcoursrecord. Deze wedstrijd heb jij nodig als opmaat naar de Olympische Spelen? Ja, absoluut. Dus daarom is het ook. Ja, het belangrijkste is dat ik hier niet over de finish koop terwijl ik helemaal leeg ben. Ik heb niet heel veel tijd om te herstellen. Maar het is wel eigenlijk een ideale wedstrijd. Aan de ene kant, het is een vlak parcours. Ik heb goed getraind, ik heb geen blessures gehad. Dus als je dan 10 dagen rustig aandoet en je begint gewoon je voorbereiding. Eigenlijk hou je dus eigenlijk de motor aan, je ritme aan. Dan is het een top. Maar je moet niet hier kapot lopen. Dat je hele lichaam, ja, een beetje naar de kloten helpt en daarna blessures rechts gaat krijgen, dan heb je een heel groot probleem. Dus ik moet ook gewoon hier heel goed lopen, heel hard lopen, maar wel heel blijven. Jij hebt aangegeven dat je nu beter dan ooit getraind hebt in de aanloop naar deze Rotterdam Marathon. Leg eens uit. Dat kun je zien eigenlijk in de 40 kilometer longrun, in de totale week. Vooral na CPC en net voor CPC. Ik had hier 250 kilometer, dat ik helemaal niet door met 3 zware trainingen erin. Dus hoe je herstelt, ik word nu begeleid door Louis Delhaye, die kijkt naar het programma. Ik maak hem zelf het programma, hij kijkt mee. En hij zegt ook, ik ben echt onder de indruk op hoe je lichaam snel herstelt, hoe ik train. Dus gewoon al die dingen, de ervaring natuurlijk wat ik al had. En wat ik ook zei, vooral de longruns waren echt supergoed. Daar haal ik mijn vertrouwen uit. NCPC in Den Haag, 5 weken geleden, heel goed gelopen. Ik wilde onder de uur lopen, had gekund. Maar Scheveningen, wind, zee, loop je niet zomaar onder de uur. Maar toch gaf dat heel veel vertrouwen. Dat zei Abdi Nageye tegen verslaggever Leon Haan. Dit weekend is natuurlijk de marathon van Rotterdam. Maar vandaag ging er ook een marathon van start in Marokko. En wel de zwaarste ultramarathon ter wereld. De Marathon des Sables. Dit jaar doen er een record aantal Nederlanders aan mee. Peter Klooster van het blad Runner's World, die weet er alles van. Zelf liep hij 3 keer een 100 kilometer wedstrijd in de Sahara. Goedenavond. Hallo. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is precies de Marathon des Sables? Ja, dat is een lange afstandswedstrijd die in etappes wordt afgelegd. De totale afstand die bedraagt ongeveer 250 kilometer. En de deelnemers die zijn zelfvoorzienend. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, dat wil zeggen dat je zelf moet zorgen voor het eten met name onderweg. De organisatie zorgt voor water en voor het verplaatsen van een tentenkamp. En de deelnemers die lopen als het ware van het ene naar het andere tentenkamp. Overdag, onder de hete zon, met een rugzak. En daarin zit een slaapzak, een matje. En vaak is dat gevriest droogde groente die erin zit, die ze dan moeten opeten. Het is een puzzel om uit te rekenen hoeveel calorieën je gaat verbranden en hoeveel calorieën je dus moet meedragen in de rugzak. Ja, hoop extra voorbereiding ten opzichte van een normale marathon. Ik kom zo bij je terug. Ja, we gaan heel eventjes naar Rotterdam. Jan Vincent. Goed. Want Excelsior komt op een 1-0 voorsprong. Lance Duivenstein, sinds die is overgekomen van Almere City, is hij een bepalende speler geworden bij Excelsior. En nu ook een meter of twee buiten het strafschopgebied haalt hij laag over de grond. Haalt hij uit en Backhouse, de keeper van Volendam, is kansloos. 4 minuten voor rust. Een hele blije Marinus Dijkhuizen. Opluchting natuurlijk bij Excelsior. En verdiend is het ook, want ze staan met 1-0 voor tegen Volendam. Gaan wij terug naar Peter Klooster over de Marathon des Sables. Nou, eten moet je zelf voor zorgen. De wedstrijd gaat in etappes, 250 kilometer ongeveer in totaal. Hoeveel etappes zijn dat? Ja, dat zijn er een stuk of 6. En de langste die is 85. Okay. Dus ze zijn niet allemaal even lang. Je hebt langere en kortere. Maar wat altijd geldt is de hitte. En de grootste tegenstander voor mij, dat was het heel houden van mijn huid. Oh. Je hebt dus met name de huid onder de voeten, die gaat stuk. Dit je lijkt draagt me afschuwelijk, allemaal. Dit is een soort martelgang. Ja, je draagt gaiters, dat zijn overschoenen. En die moeten helpen om het zand uit je schoenen te houden. Maar het probleem is dat die gaiters heel warm zijn. Dus je voeten worden zweterig en nat. En daar gaat je huid ook stuk van. Dus als je erin slaagt om het zand buitenboord te houden, dan gaat je huid wel stuk van de warmte. En wat je ziet aan het eind van zo'n dag, dat is een ziekenboeg vol met kermonde atleten die allemaal wachten tot ze worden geholpen door een hulpverlener, een arts of een verpleegster. Ja. Die dan kapotte huid wegknipt en kunsthuid aanbrengt. En met verband erom. En dan kan je de volgende dag kan je weer verder. Waarom is dan de grote vraag waar je zo antwoord op mag geven? Maar we gaan weer even naar Jan Vincent. Ja, want het gaat ineens hard in die laatste 5 minuten voor rust. Want het wordt ook 2-0 voor Excelsior. Een hoekschop staat aan de basis daarvan. Parrot kopt hem door en Lamproe staat helemaal vrij. Zo dicht bij het doel. Hoe is het mogelijk, zou je bijna zeggen, dat hij niet gedekt wordt. Lamproe, hij maakt er 2-0 van voor Excelsior tegen Volendam. En dat zijn twee hele fijne minuten voor het thuispubliek. Want de Rotterdammers staan dus op voorsprong. En als het zo blijft, dan nemen zij ook afstand van Volendam en de rechtstreekse degradatieplaatsen. Dat is goed nieuws dus voor Excelsior en slecht nieuws voor Volendam. Die zullen in de tweede helft van goede huizen moeten komen om dit nog om te draaien. 2-0 Excelsior Volendam. Ja, Peter Klooster, deelnemers van de Marathon des Sables, die gaan dus verspreid over 6 etappes, 250 kilometer door de woestijn. Het wordt overdag zo'n 40 graden en 's nachts 5 graden. Je moet ook maar de juiste spullen meenemen. Mensen vinden dit blijkbaar leuk, want er doen ook relatief veel Nederlanders aan mee. Waarom is dit leuk? Ja, er zijn een heleboel redenen, valide redenen die ik daarvoor kan geven. Ten eerste, het gezelschap waarmee je loopt is heel internationaal. Je maakt kennis met Brazilianen, Chinezen, Fransen, noem het maar op. De deelnemers komen van over de hele wereld. Je vormt met elkaar een community die door de woestijn trekt. De saamhorigheid die je in de woestijn ervaart, die is veel groter dan in het dagelijks leven. En die saamhorigheid die maakt dat je de energie vindt om door te gaan. De deelnemers wachten elkaar op, ze beuren elkaar op, ze helpen elkaar, ze luisteren naar elkaar. En de volgende dag ga je samen van start. Het is een samenleving waar geen polarisatie is, maar waar saamhorigheid heerst. En wat je doet buiten het lopen om, dat is rusten. En dat is wachten. En in de woestijn wachten, dat is het spannendste wat je kunt bedenken. Ik krijg er bijna zin in als je het zo zegt. Ja, los van losknippen van de huid. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Ja, oké. Okay, ja. Dus het is een enorm bijzonder fenomeen. En jij doet een hele mooie poging om dat te omschrijven. Dat klinkt dan ook aantrekkelijk. Maar ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat je het ook mee moet maken om het te snappen. Jij hebt dan 3 keer zo'n 100 kilometer wedstrijd gelopen in de Sahara. Ja. Maar je hebt volgens mij nog niet de marathon er samen gedaan, hè? Nee, heb ik niet gedaan, nee. Dat zou je het willen? Nee. Dat zou ik zeker willen. Dat zou ik zeker willen. Ik ken ook de verhalen van de uitvallers. Ja. Van de mensen die... Je loopt op een gegeven moment niet meer op de opperhuid, maar op de lederhuid. Dus je normale huid is verdwenen. En eronder zit een lederhuid. En er zijn mensen die op die huid, die buitengewoon gevoelig is, hebben geprobeerd om toch die afstand te voltooien. En dan is het bij elke stap alsof er 1000 naalden in je voeten prikken. En als je in staat bent om dat soort heroïek aan te kunnen, dan ben je uit het juiste hout gesneden om aan die marathon de sabel te beginnen. Ja. Dus dit is echt voor een klein groepje mensen weggelegd die daar hard voor traint, die daar ook mentaal gezien helemaal op voorbereid is, anders red je het gewoon niet. Anders red je het niet. Van de andere kant, ik heb mensen van in de 70 ontmoet die het aankonden. Ik heb een Engelsman ontmoet die vroeg in de wedstrijd een grote teen brak. Die hem die paste zijn looppas aan. Die ging meer een zijwaartse stap maken. En die heeft hem zijwaarts lopend uitgelopen. Wat? Weet je, dus, het zijn geen topatleten. Het zijn gewone mensen, maar wel die een bepaald doel voor ogen hebben. En die in de Sahara aan zichzelf bewijzen dat ze meer kunnen dan ze dachten. Ongelooflijk. Daar gaat het om. Wat een fenomeen. Daar gaat het om. Vandaag dus begonnen door de woestijn de komende 6 dagen. Ik hoop dat we er veel van gaan horen. Nou, in ieder geval bij Runners World. Jullie volgen dat natuurlijk. Dank voor jouw romantische toelichting, Peter. Extra tijd bij Excelsior Volendam met een toch wel verrassende tussenstand, Jan-Vincent. Ja, verrassend. In welke zin? Nou, er zijn toch ploegen die dicht bij elkaar staan. En het lijkt Excelsior in ieder geval makkelijk af te gaan vanavond. Ja, het verschil is echt heel erg groot. Het valt me echt vies tegen van Volendam na vorige week. Dan denk je, die zullen toch wel wat vertrouwen geput hebben uit die 3-2 overwinning bij RKC. Eindelijk een keer gewonnen na de winterstop. Maar als je dan vanavond kijkt, ik denk dat Excelsior al een kans of 10 bij elkaar gevoetbald heeft. En dus ook terecht op een 2-0 voorsprong is gekomen met die 2 doelpunten in korte tijd. Duivenstein en Lamproe. En Volendam heeft aanvallend helemaal niks kunnen laten zien. Daarbij komt nog dat topscorer Robert Muren al na 20 minuten is vervangen met een blessure. Voor hem is Vivaldo Semedo in het veld gekomen. Maar het maakt uiteindelijk weinig uit, want Volendam speelt aanvallend niks klaar. En Excelsior doet dat wel. Het is nu rust. Makkeli heeft voor de laatste keer gefloten. En dus is er werk aan de winkel in de kleedkamer van Volendam. Want als je vanavond verliest, dan wordt het wel een heel lastig verhaal om je nog te kunnen handhaven in de Eredivisie. Er zal echt wat moeten gebeuren. Ja, bij Excelsior zal de sfeer een stuk positiever zijn. Eindelijk staan ze weer eens voor. En met 2-0 nog wel tegen een directe concurrent, Volendam. Het is rust in Rotterdam. 2-0. Does it ever get better than the good stuff? When it's all love, baby, you got away. A million miles away. Cover my bleeding heart from old love. Oh, I'm so out of place. I'm so out of place. Fucked up at the bar with the lights on. Dance along to our favorite song. Marathon, fucked up, mess up, stressed, and it's all wrong. So you just left me in the dark, and you left without a trace. Angel face, angel face. So you just left me in the dark, and you left without a trace. Angel face, angel face. So everything I gave wasn't enough. I'm trying to understand, and each day you stay away is the day I fade away. I guess I'm not strong enough. like a marathon, fucked up mess, I'm stressed and it's all wrong. Angel Face. Het is vrijdag en dus betekent het nieuwsforum. Na 9 uur gaan we het hebben over de Nederlandse politiek. De formatie van een nieuw kabinet gaat niet zo soepel. En het oude kabinet reageert soms tegen de zin van de formerende partijen door. We spreken erover met oud-Kamerleden Boris van der Ham en Harold Brinkman. En met parlementair verslaggever Floor Bremer. Maar we beginnen met jullie eigen nieuws, Boris. Ja, nou, zoals je weet ben ik bestuurder bij onder andere de gehandicaptenzorg. En vanochtend las ik in het NRC Handelsblad een groot stuk over mensen die eigenlijk tussen wal en schip vallen. Namelijk die en bijvoorbeeld een GGZ-problematiek hebben, die dus psychiatrische problemen hebben, maar ook, laten we zeggen, minder IQ hebben. Dus tussen 70 en 85 IQ hebben ongeveer. En je ziet dat het steeds vaker gebeurt dat dat soort mensen vanuit de GGZ eigenlijk over de schutting worden gegooid, om het even onvriendelijk te zeggen, naar de gehandicaptenzorg, terwijl ze daar soms niet helemaal thuis horen. En tegelijkertijd stond in dat artikel ook dat er een aantal artsen heel bang waren dat ze daar verkeerd behandeld zouden worden. Omdat dan de zogenaamde wet zorg en dwang, die sinds 2019 van kracht is, dat die dan om allerlei oneigenlijke redenen zou worden toegepast, et cetera. Nou, lang verhaal kort, u kunt die stukken lezen in het NRC Handelsblad. Wat gebeurt er dan? Want je denkt van, er staan een aantal dingen in waar dingen schromelijk worden overdreven. Maar je ziet ook dat het punt, namelijk dat er zo personeelstekort is, zowel in de GGZ, maar ook in de gehandicaptenzorg, is dat er dus heen en weer wordt geschoven tussen mensen die het zwaar hebben, die ook echt hulp nodig hebben. En ik hoop, en morgen staat het volgens mij ook in het NRC Handelsblad, dat doe je dan als brancheorganisatievoorzitter, dan ga je ervoor zorgen dat de NRC dan ook nog even de andere kant belicht. Dat is ook gelukt, dat zal morgen ook in het NRC Handelsblad staan, waarin we ook gezegd dat het heel belangrijk is dat die disciplines samenwerken. Dus dat er niet wordt heen en weer geschoven tussen verschillende soorten zorg, maar dat mensen met een psychiatrisch probleem soms geholpen kunnen worden met elementen uit de gehandicaptenzorg en omgekeerd. En dat die samenwerking uiteindelijk de oplossing moet zijn, want de hoeveelheid mensen die die arbeid verrichten, dat zal alleen maar moeilijker worden in de toekomst. Ja. Nou ja, en daar ben je dan, dus, als het over nieuws van de dag gaat, dan ben je dan wel een hele dag mee bezig om dat weer een beetje recht te zetten. Ja. Nou, bij deze ook op de radio. Ja, zeker. Harold Brinkman, welkom. Fijn dat je er bent. Je wilde het hebben over de komende dodenherdenking. Ja, ik heb me deze week toch wel een beetje zorgen gemaakt over allerlei geluiden die ik ook vanuit mijn oude werkgever bij de politie hoorde van een aantal collega's vanwege het opschalen van allerlei maatregelen rond de dodenherdenking. Vooral de dodenherdenking op 4 mei op de Dam. En ik heb het ook op de radio gehoord dat daar, dat ik bijvoorbeeld heb gehoord dat Halsema zegt van ja, een demonstratie op afstand zou in principe mogelijk moeten zijn. Dat waren dezelfde bewoordingen die ze ook heeft geuit naar aanleiding van de opening van het Holocaustmuseum. En ik maak mij echt ernstige zorgen. Ik krijg er rillingen van over mijn rug. Ik krijg er pijn van in mijn buik als ik moet bedenken dat straks eigenlijk het evenement waarin we toch met z'n allen, links, rechts, zwart-wit, noem het allemaal maar op, welk geloof je ook aanhangt, eigenlijk respect en waardigheid toont op een dag als 4 mei om 8 uur gewoon 2 minuten stilte. En dat het dan besmuikt zal worden door op het nieuws achter een betoging gaande met schreeuwen en vlaggen en pamfletten en spandoeken en weet ik veel wat allemaal. Ik zou eigenlijk iedereen willen oproepen om te komen. Hè? Om na een herdenking in je buurt te gaan en het liefst op de Dam te komen. Maar dat in alle waardigheid te doen. En niet dit evenement ook weer politiek erbij te betrekken. Op welke manier je er ook over denkt wat er gaande is in de wereld. 2 minuten echt stil zijn. Maar echt stil zijn, alsjeblieft. Floor, gisteren was er een debat in de Kamer over de transgenderwet. Dat viel jou speciaal op? Ja, dat debatje viel mij op. Het was eigenlijk een heel kort debatje. En er zaten ook nog meer onderwerpen in. Maar NSC, een van de partijen die nu aan de formatietafel zit, die wilde de versoepeling van die transgenderwet, daar zijn ze al een paar jaar over aan het praten, wilde die van tafel hebben. Die had tegen de minister gezegd, trek die wet alsjeblieft in. En daar kwamen ze voor met een motie. En toen ontstond er een soort opstandje bij de oppositiepartij. Want die zeggen van, hallo, u bent de partij van goed bestuur. Deze wet is controversieel, dus ligt even op de plank. En u zegt nu, weet je, als hij toch op de plank ligt, jullie hebben er lang genoeg naar gekeken, dan gooi je hem gewoon weg. Iets wat eigenlijk niet kan, want als Kamer spreek je af, dit zijn onderwerpen waar we het dan even niet over hebben, die pakken we daarna weer op. En dat viel mij dus heel erg op, dat de partij die dat deed voor goed bestuur, dat zij zeiden van, dat doen we niet. En de VVD, die daar ook bij dat debat was, die zei ook van, nou, dit verdient geen schoonheidsprijs. Dat was het eerste wat me daaraan opviel. En het tweede wat me opviel, was dat dit dus inderdaad de nieuwe conservatieve wind is die nu door de Kamer waait. Dus dat je heel snel, als je dit soort onderwerpen hebt, het gaat bijvoorbeeld ook over meer oudergezinnen, dat er nu heel makkelijk een meerderheid is die dat allemaal, dus de erfenis van het vorige, eigenlijk de vorige twee kabinetten, die worden dus nu zo heel makkelijk van tafel geveegd door dit nieuwe kabinet. Althans in ieder geval een poging gedaan, want er moet nog over gestemd worden. Maar ik vond het opvallend. Voorzet dus voor de komende jaren misschien wel. Precies. Zometeen na 9 uur praten we uitgebreid door met jullie in ons wekelijkse nieuwsforum. En tot zo. Tweede helft Excelsior Volendam. Tot zo. NPO Radio 1. Dit is Julie Blusset van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met deze week het verhaal achter een legendarische Groningse vrouwenstaking. Actiegroep de Wallamina wil afschaffing van de vrouwenslavernij. Hoe Italiaanse grafrovers archeologisch erfgoed bedreigen. These ancient Roman artifacts were the target of tomb raiders in Italy. En waarom schuift het Nederlandse denken over euthanasie steeds verder op? Voor ons is de vrijheid om het leven naar eigen inzicht in te richten enorm belangrijk. OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De Duivelskunstenaar. Een nieuw programma van het Nederlands Blazersensemble. De revolutionaire zwart-wit film Faust uit 1929 over de duivel en de engel. Met als soundtrack die overweldigende Faust-symfonie van Franz Liszt. Vanaf 19 april door heel Nederland. Kijk naar nbe.nl. In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na Spanje en Ierland is ook Noorwegen van plan om een Palestijnse staat te erkennen. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei dat in een persconferentie met zijn Spaanse ambtgenoot Pedro Sanchez. Die maakte een rondreis langs een reeks Europese landen om te pleiten voor erkenning van een Palestijnse staat. Na Oslo vloog Sanchez naar Dublin, waar hij sprak met de Ierse premier Simon Harris. Israël noemt erkenning van een Palestijnse staat een beloning voor terreur. In Duitsland is een wet goedgekeurd die het makkelijker maakt om een voornaam of gender officieel te wijzigen. Nu moeten Duitsers nog een verklaring krijgen van 2 experts die voldoende bekend zijn met problemen van transseksualiteit, staat er in de huidige Duitse wet. Die wet is inmiddels ruim 40 jaar oud en er moet ook nog een rechter aan te pas komen. Binnenkort hoeven Duitsers alleen nog naar het gemeentehuis. Duitse kinderen kunnen hun voornaam of geslachtsaanduiding ook laten veranderen, maar die hebben wel toestemming nodig van de ouders. Een Urkerviskotter die al bijna 60 jaar wordt vermist is mogelijk gelokaliseerd. Het schip ligt op de zeebodem, waarschijnlijk ten noorden van Vlieland, zegt een onderzoeksstichting. Er waren 5 mensen aan boord, van wie 4 uit Urk. Het schip is gelokaliseerd door navraag te doen, zoeken in archieven en oude scans van de zeebodem. De Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli is overleden, melden Italiaanse media. Cavalli presenteerde zijn eerste collectie begin jaren 70 in Parijs. Zijn modehuis is onder meer bekend van exotische prints, leren kleding met vormen erop en jeans met slijtplekken. In Saint-Tropez opende Cavalli een winkel. Brigitte Bardot en Mick Jagger kochten daar een spijkerbroek die door de ontwerper opnieuw was gebruikt. Roberto Cavalli was al een tijd ziek. Hij was 83. Het weer, opklaringen. Vannacht is de graad of 11. Morgen vrij zonnig met sluierwolken en vrij warm. 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Let's go! De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki, serious about fun. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Nu naar Aldi. Het zijn de XXL voordeelweken. Komkommers, 2 stuks voor 1 euro. Komkommertijd dus. Nog meer voordeel. Wienerschnitzels, 2 pakken, 300 gram voor 5 euro. En deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare melk. Vol of half vol. 1 liter voor slechts 75 cent. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. EONOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. 4:09 zijn we weer met Langs de Lijn en Omstreken. De nummer 16 en 17 van de Eredivisie, Excelsior en Volendam, strijden vanavond in Rotterdam tegen degradatie. En de tweede helft is zojuist begonnen. En dit uur praten we ook in ons nieuwsforum over Politiek Den Haag. Jan-Vincent van Zuiden volgt de wedstrijd. Grote vraag is, hoe is Volendam uit de kleedkamer gekomen? Ja, ik hoop voor de Volendammers met de hernieuwde energie. Want ze staan met 2-0 achter door 2 doelpunten in de laatste 5 minuten van de eerste helft. Duivenstein en Lamprou hebben Excelsior op een comfortabele 2-0 voorsprong gebracht. Bij Volendam hebben ze ingegrepen. Luc Leroux is in de ploeg gekomen bij de Volendammers. Een nieuwe middenvelder. Die moet dan zorgen eigenlijk voor de ommekeer. Zoals Volendam de afgelopen weken een beetje zorgde voor de wederopstanding. Ze waren al dood en begraven door velen. Die zagen ze al als rechtstreeks degradant. Maar ja, omdat ze ineens punten begonnen te pakken, stonden ze er toch weer redelijk dichtbij. Zeker vanavond. Ja, een overwinning vanavond had ze naast de Excelsior kunnen brengen qua punten. Maar ja, voorlopig 2-0 achter. Er zal dus wat moeten gebeuren. Ik ben benieuwd wat Simons, de trainer van Volendam, in de rust heeft gezegd tegen de spelers. Om te kijken of ze dit nog recht kunnen breien. In de eerste helft hadden ze echt niks te vertellen. Excelsior verreweg de betere ploeg. Heel veel kansen gehad. En dus ook 2 keer gescoord. Daardoor terecht die 2-0 voorsprong voor Excelsior. We zijn 3 minuten onderweg in de tweede helft. We gaan kijken of Volendam dit nog recht kan zetten. 2-0 dus. Bereiken de formerende partijen voor de deadline in mei een akkoord op de inhoud voor een nieuw kabinet? Dat wordt nog een heel karwei. Dat terwijl het oude, inmiddels demissionaire kabinet gewoon doorregeert. Tot ergernis van die formerende fracties gaan we bespreken met politiek verslaggever bij RTL Nieuws, Floor Bremer, voormalig Tweede Kamerlid voor de PVV, Hero Brinkman, en voormalig Tweede Kamerlid voor D66, Boris van der Ham. De formatie die is nu 20 weken bezig. Aan tafel zitten nog steeds de PVV, NSC, BBB en de VVD om een coalitie te gaan vormen op hoofdlijnen, onder leiding van informateurs Richard van Zwol en Albert Dijkgraaf. En de reacties van de formerende partijen op de voortgang zijn voorzichtig. Iedere dag is er een hobbel en we gaan verder weer. Bent u positief gestemd over hoe de gesprekken nu verlopen? Ja, dat is een ingewikkelde vraag, maar ik ben redelijk positief gestemd. Ja. Politiek is niet een liefdesrelatie. Politiek is dat je alle vier voor je eigen idealen gaat. En dat is wat anders dan dat je compromissen sluit, omdat je het is geen huwelijk, het is een verstandshuwelijk op zijn best. We hoorden PVV-leider Geert Wilders en NSC-leider Pieter Omtzigt. Een verstandshuwelijk op zijn best, vindt hij het. Floor, de formerende partijen zaten de afgelopen week dus weer bij elkaar aan tafel. Waar werd er vooral over gesproken? Financiën stonden deze week op de agenda. En dat is ook meteen een onderwerp wat heel erg moeilijk ligt. Omdat er twee partijen zijn die heel keurig aan de begroting willen houden en aan de begrotingsregels. Dat zijn? VVD en NSC. En er zijn twee partijen die hebben verkiezingsprogramma's gemaakt die iets meer geld uit willen uitgeven. Of iets meer geld willen uitgeven. En daarvoor ook iets meer geld nodig hebben, laat ik het zo zeggen. Dus waar ze deze week eigenlijk over gesproken hebben is om te kijken van hoe kunnen we nou een afspraken, teksten maken, een kader maken waarbinnen we kunnen gaan werken. En dan kun je gaan kijken van als we dat kader hebben van hoe gaan we dat geld dan vervolgens uitgeven en waaraan gaan we dat uitgeven. Daar hebben ze deze week over gesproken. En op een gegeven moment halverwege die week bleek dus ook dat, je hoort het Geert Wilders net al zeggen, er een hobbel kwam. En toen zijn ze eerst allemaal apart langsgekomen. Toen hebben ze allemaal even mogen kijken naar dit is wat we hebben, hoe kijken jullie daar allemaal individueel naartoe? En toen moesten ze nog met z'n vieren langskomen. En toen hebben ze uiteindelijk met z'n vieren gezegd van ze hebben dus hobbels genomen. Gooi er maar iets op. En toen hebben ze besloten van hier kunnen we ons in vinden en we gaan door naar het volgende. En als we die begrotingsregels nog even verder uitdiepen. VVD en NSC willen daar eigenlijk niet aan tornen. Is dat een principieel punt of kan daar echt nog wel in bewogen worden? Nou, bij begrotingsregels is het zo, die flukt of die kun je zo, die kun je wat krapper interpreteren of wat ruimer interpreteren. Dus het gaat een beetje om hoe zuinig wil je zijn of hoeveel geld wil je uitgeven. En je hoorde de informateur al zeggen, bij de vorige kabinetten die gevormd werden, toen was er heel veel geld. En als ze het niet met elkaar eens waren, zeiden ze van nou, dan lenen we toch wat geld, was toch bijna gratis. En bij deze formatie moet je veel meer op het geld gaan letten. Dus dat betekent dat je moeilijke keuzes moet gaan maken. En ze moeten dus nu ook gaan kijken van hoe zuinig gaan we zijn en waar willen we meer geld aan uit gaan geven? En dat ligt ingewikkeld bij die partijen. Ja, het werd dus in de vorige kabinetten afgekocht, de problemen of de frictie. En dat kan nu. Ja, want je ziet natuurlijk, joh, je hoorde het net ook al aan die twee uitspraken die jullie liet horen van Wilders en van Omtzigt. Grote vrienden zijn het nog niet daar met z'n vieren aan tafel. En dat zal waarschijnlijk ook niet zo gaan gebeuren. Maar goed, ze gaan wel door. En ze moeten ook door in dat verstandshuwelijks wat ze zelf uitkiezen. En vorige keer, bij het vorige kabinet Rutte, waren het ook niet vier grote vrienden. En was ook een beetje zo'n gedwongen bij elkaar gezet. Maar ja, als je dan veel geld te besteden hebt, dan krijgt iedereen, jij wil daar wat geld naartoe, doe jij lekker dat. En jij, dat is jouw stokpaardje, doe jij lekker dat. Maar nu moet je ook op je stokpaardjes goed vasthouden dat je ze niet gaat verliezen. Ja. En dat zijn natuurlijk ingewikkelde gesprekken. En dan kunnen er wel eens hobbels op de weg zijn. Maar goed, zo werkt dat natuurlijk ook in een formatie, dat het af en toe gaat het wat beter en af en toe wat minder. Maar ja, wij staan daar ook maar te staan. Dus als er dan iets gebeurt, dan denken wij ook, oh, er is wat aan de hand. Hobbeltje is wel leuk dan, ja. Hero Brinkman, wat is jouw analyse? Heb je het gevoel dat ze dichter tot elkaar komen, de partijen, dat ze uiteindelijk tot een akkoord gaan komen? Nou ja, kijk, wat er nu gebeurt is volgens mij dat er door diverse partijen binnen die coalitie een voorschot genomen wordt op hun stokpaardjes, om het maar zo even in de woorden van Floor verder te zeggen. En die rekening die wordt uiteindelijk in die onderhandelingen natuurlijk altijd weer keer teruggekomen. En de bestaanszekerheid en ook een aantal plannen die bijvoorbeeld BBB en PVV willen, ja, inderdaad, die gaan geld kosten. Daar hebben ze hen nog niet over gehoord. Wat dat betreft zijn dit nu op dit moment wel de twee partijen die in de onderhandelingen het netjes doen. BBB altijd positief, maar hoor je inhoudelijk geen voorzetjes geven. En hetzelfde geldt eigenlijk ook min of meer voor Wilders. Als ik dan weer hoor dat tijdens de onderhandelingen nota bene de VVD Mark Rutte toch weer weliswaar incidenteel maar 4 miljard toezegt aan hulp aan Oekraïne. Let wel, persoonlijk ben ik daar erg blij mee. Want ik vind dat we Oekraïne koste wat het kost, wat mij betreft, moeten helpen. Ja, maar dat is mijn mening. En ik weet dat de PVV daar uiteraard compleet anders over denkt. Als je dat gaat doen en je wilt dat al, en de premier kan dat doen op dit moment, en je hebt daar je aan te houden, dan ga je die rekening een keer terugkrijgen. Hm. En met alle respect, wat zijn de belangrijke dingen die voor de bezuinigingen dan uiteindelijk dan nog op de agenda staan? Ja, lieve mensen, dat zijn ook onder andere de bezuinigingen op de NPO. Dus ook voor de NPO is dit wel een ding. Ja. Het is misschien goed dat Rutte daarover nadenkt. Maar uiteindelijk zullen ook de BBB en de PVV met een aantal eisen komen. En daar waar de bezuinigd moet gaan worden en het geld vandaan moet komen, mm-hmm, die zullen extra moeten inleveren. Ja. We gaan even naar Jan Vincent. Doelpunt voor Excelsior. Ook Troy Parrott, de topscorer, heeft zijn doelpunt te pakken. Zijn 8e van het seizoen. Hij is eindelijk weer terug. Hij raakte begin maart geblesseerd en hij werd gemist bij Excelsior voorin. Hij maakte er 10 minuten na rust 3-0 van voor Excelsior tegen Volendam. En dat betekent dat deze wedstrijd wel beslist is. Dat Excelsior hele goede zaken gaat doen. Want ja, ik zie Volendam het niet meer goed maken. Het is geen buitenspel voor Troy Parrott. Bij Volendam dachten ze daar nog even aan, maar het is duidelijk te zien dat het niet zo is. De huurling van Tottenham Hotspur, Troy Parrott, beslist deze wedstrijd. Excelsior komt op 3-0 tegen Volendam. Boris, ik zag jou al maar zo ademen. Je wilde wat gaan zeggen. Ja, nou kijk, sowieso is die metafoor van een verstandshuwelijk of überhaupt liefde slaat nergens op in de politiek. Daar gaat het helemaal niet om. Dus die metafoor vind ik altijd een beetje lastig. Het verschil tussen een politicus in de Tweede Kamer, daar ben ik zelf 10 jaar geweest, maar de afgelopen 12 jaar ben ik ook bestuurder, is dat je in het bestuur eigenlijk een soort basale verhouding moet hebben die collegiaal is. Je hoeft niet van elkaar te houden, maar je moet wel weten dat je van tevoren allemaal dingen kan afspreken. Maar dat tijdens de rit van samen eigenlijk in de cockpit van het apparaat zitten, zeg maar, dat je dingen gaat tegenkomen die je van tevoren nog niet had bedacht. Dus eigenlijk is zo'n generale repetitie, wat eigenlijk zo'n formatie is, waarin je eigenlijk al heel erg elkaar de nieren proeft en tegenslagen hebt. Als dat niet goed verloopt, dan voorspelt dat weinig goeds, dat als je straks echt in de cockpit zit en er komt iets voorbij wat je helemaal, een financiële tegenslag waar je op in moet spelen, of een oorlog of een pandemie, wat heeft het vorige kabinet allemaal niet om zijn oren gekregen, dan moet je elkaar, hoef je niet van elkaar te houden, maar moet je elkaar wel vertrouwen en moet je elkaar vertrouwen wel op elkaars collegialiteit en op elkaars professionaliteit. En daarin zie je natuurlijk wel dat een tweet van Wilders of andere dingen die buiten dat soort vertrouwenachtige symbolen staan, dat echt niet helpt. Daarvan denk ik, dat vind ik slechte voorbeelden. Dat zou helemaal verkeerd kunnen gaan. Wanneer het gaat over geld. Kijk, je ziet, Hero had het net over, er moet heel veel bezuinigd worden en dan gaat het onder andere over de NPO, zeker. Maar stel je voor dat je nou op de NPO, ik ben er geen voorstander van, maar 500 miljoen zou bezuinigen. Dan is dat maar een fractie van wat er nodig is om de zorgkosten, om allerlei andere zaken en bezuinigingen die je ook nog moet doorvoeren, te kunnen bekostigen. Dus de uitdagingen zijn veel en veel groter. En zowel BBB, maar ook NSC en PVV zullen ook in hun eigen verkiezingsprogramma moeten kijken van, kunnen al die dingen die ze willen, met bijvoorbeeld verlaging of helemaal afschaffen van de eigen bijdrage, wat heel veel geld kost, kan je dat wel echt? Is dat nou echt het allerbelangrijkste om te doen? Er moeten keuzes gemaakt worden. Ja, dus. En ik denk dat ze daar misschien soms nog te onervaren zijn. Ze doen er wel alles aan nu al om dat vertrouwen bij elkaar te testen. Dat is waar. Je zou het ook kunnen zien als gewoon goede oefeningen in een. Als ik er met een positieve blik naar kijk, zou dat het hopelijk kunnen zijn. Maar ik maak me daar wel een beetje zorgen over. Want vandaag werd dan bekend dat Nederland 1 miljard extra vrijmaakt voor militaire steun aan Oekraïne. Floor, staan de formerende partijen daar ook achter? Nee, Wilders in ieder geval niet. Dat liet hij al meteen, zoals Wilders dat altijd doet, middels een bericht op X weten. Dat hij dat belachelijk vindt dat op een vrijdagmiddag er een paar miljard naar het buitenland gestuurd wordt. Dus die staan er niet zo achter. BBB was er ook niet heel blij mee. En de informateurs waren er ook niet heel blij mee, want die wisten er niet van. Want vorige week, in aanloop naar deze financiële week, waren de minister en de staatssecretaris langs geweest. En daarvan zeiden de informateurs, die hebben dat helemaal niet tegen ons gezegd, dat dit eraan zat te komen. En het is wel handig als je aan het kijken bent naar hoe je de komende jaren dit land wil gaan regeren, dat je weet hoeveel geld je te besteden hebt. En als je ineens een paar miljard minder hebt, is dat best handig dat je dat even weet. Dus die waren daar ook niet helemaal blij mee. Aan de andere kant kun je ook zeggen van dit kabinet, van ja, het is een kabinet wat heeft gezegd, Oekraïne is voor ons niet controversieel, hier regeren wij gewoon nog op. Dus dat is, ja, het is een beetje vanaf welke hoek je hem aanvliegt. Ja, ik hoorde jou eigenlijk net al zeggen, kan niet. Maar nee, ik vind als je praat over bedragen als 1, 2 tot 4 miljard euro in 2 jaar tijd, dat zijn bedragen, dat kan inderdaad, daar heeft Geert Wilders gewoon echt een bikkelhard staatsrechtelijk punt. Dat kun je niet zomaar tijdens een demissionaire positie, kun je dat niet zomaar weg gaan geven. En daar komt nog bij, het gaat niet alleen om het geld. Er zit natuurlijk ook, en nogmaals, ik zit er heel anders in dan mijn oude partij, maar er zit een hele ideologische discussie achter. En daardoor dat geldt ook meteen op een vrijdagmiddag te gaan toezeggen, ontloop je ook heel die ideologische discussie. Ja, maar weet je, het punt is natuurlijk dat de minister-president mag dit wel beslissen, staatsrechtelijk. Dus in die zin is het zuiver. Het punt is, als stel je voor dat hij het zou hebben gedaan na overleg met de informateurs, dan zou je toch de suggestie wekken alsof de informateurs er ook iets over mogen vinden. En dat is niet het geval, want hij mag het sowieso doen en hij is het van plan. En deze regering heeft gezegd, jongens, het is oorlog. Het is geen zandbak waar we in zitten. We zitten echt in een hele gevaarlijke situatie met een heel grootmacht die echt nog veel verder wil gaan. Alleen precies. Maar we moeten iets doen. Met alle respect, ik wil er één ding op zeggen. Het is staatsrechtelijk correct, maar het is niet zuiver. Het is niet zuiver, want we moeten ook heel eerlijk zijn. Mark Rutte is ook in een ander traject bezig. En in dat traject wordt telkens malen verweten dat hij niet aan zijn norm voldoet, aan de NAVO-norm, om die leuke baan binnen te harken. Daar moet je ook aan denken. Dus ik ga niet allerlei suggesties doen dat meespeelt. En dat doe je nu natuurlijk wel door het benoemen. Maar ik ben er wel zeker van dat hij daarover nagedacht heeft. Ja, ik denk dat je moet hem iets geopolitieker aanvliegen, denk ik. Want op dit moment is er in Oekraïne te weinig geld. Nee, de aanvallen zijn heel groot. Ik zeg je al, ik zie de noodzaak van het geld. Wat helemaal het geopolitieke ding is wat nu speelt, het geld wat Amerika zou gaan leveren, dat zit daar nog vast in het congres. Ja. Dus je kan zeggen wij zitten even in een formatierondje hier, je moet nog even wachten daar in Oekraïne. Of je kan als kabinet zeggen, dit is gewoon wat we moeten doen, dit doen we. Ja, en ik denk dat dat laatste dan uiteindelijk meespeelt en dat Mark Rutte misschien wel heeft overwogen van moet ik dit nou delen? Maar als je het deelt met de formerende partijen, althans met twee informateurs, dan suggereer je toch dat je erover mee mag dus praten. Jij snapt en dat wel gaat hij dat niet dat doen. Niet gebeurt. Ja, in dit geval, zeker bij dit grote belang. Hè, dit gaat niet over iets kleins interns. Dit gaat gewoon echt over het voortbestaan van Europa, om het even heel scherp aan te vliegen. En dan denk ik, nou, dan mogen ze wat dat betreft wel wat korter worden bocht zijn. En ook vanuit Europa zelf is ook de vraag gekomen. Hè, Nederland heeft hier een beetje een voortrekkersfunctie in van jongens, dit gebeurt op ons continent. Je moet gewoon meer geld gaan betalen. Ja. Dus doe dat dan ook. Zeker als je de secretaris-generaal wil leveren. Ja, maar dat is dan toch. Door Hero Brinkman. Maar even. Dan maak je het te klein. Het zal misschien zelfs een rol spelen dat hij zegt dat hij zal dat zeker vinden. En dat zal hem ook zeker helpen. Maar je maakt het iets te klein. Heb je gekeken waar je allemaal heen geweest is de afgelopen periode? Ja, nou heel goed. En allemaal goed voor het land. De suggestie is nu gewekt. Jij vindt dat dat meespeelt. Jij denkt dat dat meegespeeld heeft. Absoluut. Dat hebben we opgeslagen. Geert Wilders plaatst vandaag ook een ander bericht op X. De PVV is met afstand de grootste partij van Nederland geworden na democratische verkiezingen. Dat betekent dat ik premier had moeten worden. Ik zal het ook nog worden. Is het niet vandaag, dan morgen of overmorgen. Hoe valt dat bij jou? Vind je dit goed, logisch? Ik vind dat een zeer terechte opmerking. Ja, hij moet eigenlijk premier worden, vind jij ook? Hij had het in mijn ogen al moeten worden. Mm-hmm. En ik denk ook dat hij dat had kunnen doen. Je ziet hoe hij nu, kijk, buiten de opmerkingen op X, die ik overigens zeer terecht vind, die maakt. Maar buiten dat om, hij houdt zich netjes aan alle afspraken in die coalitieakkoorden. Vooralsnog wat betreft de houding en het feit dat er niets naar buiten mag komen. Dus daar houdt hij zich perfect aan. Zijn toon is gematigd, hij heeft de nexit de deur uitgeschopt. Maar zijn toon is toch niet echt gematigd? Vind ik wel. Ja, wel. Natuurlijk wel. Hij sluit compromissen achter gesloten deuren. Oh, maar zijn toon naar buiten toe vind ik op dit moment niet meer niet gematigder dan daarvoor. Nou. Boris? Ja, ik vind dit soort dingen over dat hij zegt, ik word ook nog eens premier. Dat vind ik kan me voorstellen dat mensen aan zo'n onderhandelingstafel denken, nou, wat is dit nou weer allemaal? Maar het kan niet zoveel schaden. Het is toch een beetje. Het is heel veel geroep. Maar het feit dat hij op een aantal andere punten, bijvoorbeeld rond de uitstappen van Nederland uit de Europese Unie, dat hij daarvan zegt, nou, dat ga ik niet meer zo opschrijven. Dat helpt natuurlijk wel. Echt, in ieder geval in de richting van bijvoorbeeld NSC en de VVD. Dus in die zin ben ik het wel eens met Hero dat hij wel een aantal dingen doet die gematigd er gewoon op papier uitzien. En dat hij daarnaast gewoon de ouderwetse wereld is die zich niet kan beheersen en de hele tijd als een soort gorilla op zijn borst zit te kloppen. Ja, dat is hem gegund. Dat mag je lekker doen als dat zijn achterban zijn. Hij heeft heel duidelijk twee gezichten. En hij sluit inderdaad veel compromissen achter gesloten deuren. Of hij zet in ieder geval veel in zijn eigen ijskast. Vraag is wel, nu gaat het nog goed, maar blijft hij dit ook doen als het iets minder goed gaat? Ja, dat is het hele punt wat ik daarnet maakte over hoe je een coalitie smeet of hoe je bestuurt. En bestuur is iets anders dan in de Tweede Kamer zitten. Ja, maar dan hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren. En dat weet ik niet of hij dat gaat kunnen. Nee, maar hij heeft natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel dingen bedacht en een toon gehad. Die is dan nu wat gematigder. En hij toont zich inderdaad achter gesloten deuren. Dat hoor je ook op de achtergrond. Heel erg bereid om compromissen te sluiten. Hij is goed om mee samen te werken. Dit allemaal zolang het goed gaat. Maar ondertussen heeft hij ook nog dat tweede gezicht naar buiten toe. Omdat hij zei deze week nog in die verschrikkelijke televisieprogramma zitten. Dat doet hij allemaal niet. En dus moet hij wel iets laten doen om naar zijn achterban te laten weten. Hey, het is nog steeds good old Geert waar jullie op gestemd hebben. Dat is natuurlijk ook een deel van de volksmennerij die hij hiermee doet. Ah jongens, kom op. Ja, Elke partij doet dat toch? Dus dat vind ik niet zo'n enorm Boris, groot punt. Ook Boris, ik wil hier even bezwaar tegen maken. Dat heeft helemaal niets met volksmennerij. Ik was het eens met je, Gero. Nee, maar ik ben het... Gaarlijkant oneens met het woord volksmennerij van Floor. Dat is hier totaal niet te sprake. We weten allemaal waar die partij voor staat. Hij heeft zeer terecht, heeft hij eindelijk een aantal hele belangrijke punten inderdaad weggeschoven en gezegd, ik wil graag meedoen in het kabinet, ik wil de macht uitoefenen en ik wil een coalitie vormen. Dat heeft hij zeer netjes en zeer gedegen gedaan. Hij heeft al eerder zijn standpunt over de nexit gewijzigd, want hij heeft ook in het programma al aangegeven dat er niet meer in staat, dat hij de euro, de EU van binnenuit wil hervormen, wat heel veel partijen in Europa. Ook partijen aan de linkerflank willen dat doen. En D66 dat ook maar eens een keer, zou ik bijna zeggen. Maar dat... Ik ben niet van D66. Nee. Maar ik ben al 12 jaar uit de politiek. Dus... Ik zeg het ook niet expliciet tegen jou, maar in het algemeen... Nee, D66 is heel toevallig een Europa-partij. Ja, precies. Maar om even aan te geven, dat heeft niets met volksmennerij te maken. Dat heeft te maken met gewoon een partij die groot is geworden en die zijn verantwoordelijkheid wil nemen. Ik wil hier even iets over. Ik zeg met name volksmennerij, omdat de PVV is natuurlijk geen partij. De PVV is Geert Wilders, een lid zonder één lid van iets. Van, dus alles wat hij zegt is volksmennerij dan? Nee, maar jij zegt de hele tijd partij dit, partij dat. Ja. Kijk, en normaal dus de NSC bijvoorbeeld, of andere partijen die daar aan tafel zitten, die hebben hun leden. Ja. En die zeggen van oké, wij als partij doen dit of wij als partij doen dat. Geert Wilders is natuurlijk, die kan het allemaal zelf bepalen. Ja. En als hij denkt van ik ga hier eens even wat van vinden, dan klapt hij dat op Twitter. En dat is dan de nieuwe lijn van de partij. En toch is het een democratische partij in de zin dat hij doet mee aan democratische verkiezingen en de mensen kunnen daarop stemmen op zijn programma en op hem. Dus het staat hem helemaal vrij. Maar het is geen democratische partij, daar zijn we toch over eens, want er is maar één lid. Het is geen partij, Het is uiteindelijk mijn reden geweest om de partij te verlaten. Maar dus daar ben ik met je eens. Maar dat betekent nog niet dat de standpunten die jij noemt, dat dan per definitie ook meteen volksmennerij is. Prima, ik wil best discussiëren over een andere term. Hoe zou je dan omschrijven wat Geert Wilders doet op social media? Het is puur pragmatisme, noem het populisme, het zal maar verder biet zijn, en dat doen alle partijen. Pragmatisme? Ja, tuurlijk, het is gewoon puur pragmatisme. Op het moment dat jij weigert om bij bepaalde praatprogramma's je standpunten te willen uiten, doe je dat via andere kanalen. Nee, dat begrijp ik, maar ik heb het ook niet over het kanaal, maar wat hij erop zet. Nou, kijk nou eens naar al die standpunten die hij op X de afgelopen periode heeft neergezet. Dat zijn allemaal reacties op afspraken die geschonden zijn binnen de coalitieonderhandelingen van andere partijen. Mag die man daarop reageren? En was dat heel pragmatisch op de manier waarop hij dat deed? Ja, want hij moet aan zijn achterban moet hij duidelijk maken: luister, lieve mensen, dat hebben we niet met elkaar afgesproken en daar ben ik niet mee eens. En dat doet hij op zijn manier, net zo goed als dat wij dat, als ik dat op mijn manier doe, doe jij dat op jouw manier, gebruik bepaalde woorden, bepaalde gevoelens. Ik denk dat er veel op het Twitter-gedrag van Geert Wilders te plakken is, maar ik geloof niet dat pragmatisme er één van is. Oh, daar zetten we dan een punt wat Twitter betreft rondom Geert Wilders. We gaan even naar Jan Vincent. Ja, wat een avond voor Excelsior. 4-0 is het geworden door een doelpunt van Lamprou. Zijn tweede van de avond. Het was een geweldige aanval werkelijk waar. Het was een prachtige actie op het middenveld van Goudmijn. Die speelde zich tussen 2-3 Volendammers geweldig vrij. Gaf de bal mee aan Benita, de rechtsback die mee naar voren was gekomen. Die gaf hem voor en op schitterende wijze werkte Lamprou de bal in de kruising. Daarna, het was een fantastische aanval van Excelsior. Zoals het een geweldige aanval avond is voor de Rotterdammers. Zo onder hoogspanning, want al zo weinig gewonnen de laatste weken, maanden. En dan in de wedstrijd waarin het moet gebeuren tegen Volendam sta je na 68 minuten met 4-0 voor. Ja, geweldig voor de Excelsior. En triest natuurlijk voor Volendam. Zij dachten, wij zijn er weer bovenop. We kunnen er weer bij komen. Maar ze krijgen een ongenadig pak slaag vanavond in Rotterdam. 4-0 bij Excelsior Volendam. Dan hebben we de formatietafel besproken. Intussen gaan de debatten ook gewoon door. Zolang er nog geen nieuw kabinet is, regeert het oude demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. En het demissionaire kabinet en het nog te vormen nieuwe kabinet botsen regelmatig in de Tweede Kamer. Boris, is dat erg eigenlijk of hoort dat er gewoon bij? Ja, hoort er gewoon bij. Er is een kabinet en die doet het netjes. Die heeft ook een aantal zaken die ze uitdrukkelijk wel controversieel hebben verklaard en een aantal dingen niet. Daar handelen ze naar. En dat het af en toe botst, ook omdat er een andere meerderheid in de Tweede Kamer is volstrekt logisch. En ik denk dat het ook in die zin wel louterend is dat soms ook de dingen die dan weer op X worden geroepen over een kabinetsmaatregel van het demissionaire kabinet toch in de praktijk lastiger te weerleggen is door de nieuwe mogelijke coalitie dan het in instantie leek. Nou ja, bijvoorbeeld nemen we even de NPO. De staatssecretaris Fleur Greper, demissionair, die zei van ik ga nu niet een nieuwe termijn van 4-5 jaar geven aan NPO, maar ik doe 2 jaar, want dan heeft een volgend kabinet ook nog iets te beslissen. Maar de NPO moet ook wel een soort ja, duidelijkheid hebben. Omdat ze gewoon ook moeten investeren in nieuwe programma's. En dat heeft nou eenmaal een lange aanlooptijd. Zo werkt dat nou eenmaal. Nou, nieuwe coalitie in aanmaak. Op hoogste benen over je graf heen regeren zijn Mona Keizer. En ja, dat kan toch niet. En wat een verschrikkelijke maatregel. Vervolgens werd dat allemaal gezegd. En het kabinet heeft ook gezegd. Nou ja, teken door liever dan maar niet. Zoek het dan maar eens lekker zelf uit. Vervolgens was het debat er. En al die partijen, inclusief Mona Keizer, zei: nou, maak er maar anderhalf jaar van. Nou, met andere woorden, ze heeft de keutel ingetrokken. Omdat ze ziet, gewoon in de praktijk, wat regeren is. Namelijk dat je kan wel iets vinden dat de NPO helemaal anders moet. Maar je moet ook wel enige duidelijkheid geven aan de mensen die programma's maken over wanneer geld wel of niet beschikbaar komt. Dus dan zie je dat eigenlijk ook even een lesje in bescheidenheid komt. Van jongens, ja, natuurlijk mag je straks het hoer helemaal omgooien. Maar je hebt ook met de werkelijkheid te maken. En dan bleek eigenlijk de suggestie van het demissionaire kabinet helemaal niet zo gek te zijn. En eigenlijk best wel tegemoet te komen aan dat nieuwe te vormen kabinet. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel weer een goede oefening in oppositie, coalitie, om te komen tot een soort begrip van hoe de praktijk nou eigenlijk werkt. Ik zie weinig reactie bij je tafelgenoten. Ja, dan duurt kan je toch alleen maar mee eens zijn, Hero? Joh, maar luister, natuurlijk moeten die mensen ook een hoop nog leren. En daar gaat het ook helemaal niet om. Maar uiteindelijk de NPO, de discussie over de NPO, die gaat natuurlijk nog komen. Natuurlijk, maar dat kan dus ook. En uiteraard, je hebt bedrijfskundig heb je helemaal gelijk dat het niet binnen een jaar afgerond kan worden. Er werken hier duizenden mensen. Er staat hier voor een kapitaal aan investeringen. En het is een bedrijf waar je ook op meerdere jaren vooruit moet kijken. Dus dat snapt iedereen. Dat blijkt mij dus niet in eerste instantie. Dit is een voorbeeld van een van de dingen waar het natuurlijk over ging. Ja, het is een bredere vraag en een bredere discussie. Kijk, maar wat er natuurlijk gebeurt, ik zei tegen Floor net ook al even. Er is een trucendoos op het moment dat een kabinet demissionair is. Er is een trucendoos. Natuurlijk zijn een aantal dossiers zijn controversieel. Daar kom je in principe niet aan. Maar daar kun je ook nog eens een keer op een andere manier aankomen. Namelijk door de wet zo te wijzigen dat je de verantwoordelijkheden van centraal naar decentraal gaat verschuiven. Namelijk naar of provincies of gemeenten. Kijk bijvoorbeeld de omgevingswet die deze week weer behandeld is. Dat is één truc. Een andere truc is ook te kijken of hoe de meerderheden zitten bij de andere partijen. En vervolgens dat in één keer te gaan poneren. Lees afschaffing van het eigen risico. Ja, daar is een meerderheid voor in de coalitie. Maar dan zou je eigenlijk een win-win situatie creëren. Doordat als je demissionair bent en je krijgt het er niet door, kun je zeggen: hé, maar jij hebt het in je verkiezingengroep en nu steun je het niet. En als je het wel krijgt, kun je zeggen: kijk, en wij hebben het toch als demissionair kabinet hebben we dat binnengehaald. Nou ja, zo zijn er nog allerlei trucjes die toch allemaal op dit moment, dat zie ik gewoon gebeuren, wekelijks in het kabinet gedaan worden. Goed, zo direct meer. Het is 1 minuut over 9:30. NPO Radio 1. NOS Journaal met Jan van der Putten. Noorwegen is bereid om een Palestijnse staat te erkennen als die wordt uitgeroepen. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei dat bij een ontmoeting met zijn Spaanse ambtgenoot Sanchez. Ook Spanje zelf en Ierland willen een Palestijnse staat erkennen. Oekraïne krijgt dit jaar van Nederland €1 miljard extra aan militaire steun. Het bedrag komt bovenop de 2 miljard die al was toegezegd. Premier Rutte maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Zelensky. In Polen heeft het parlement de eerste stap gezet naar versoepeling van de abortuswetgeving. Een speciale parlementaire commissie gaat 4 voorstellen bestuderen. 3 jaar geleden werd abortus in Polen juist in bijna alle gevallen verboden. En in Florence is een van de bekendste Italiaanse modeontwerpers overleden, Roberto Cavalli. Hij werd beroemd in de jaren 70 met exotische dierenprints en jeans met slijtplekken. Hij was al lange tijd ziek. Roberto Cavalli was 83. Langs de lijn en omsteken. We zitten midden in ons wekelijkse nieuwsforum met hier in de studio oud Tweede Kamerleden Boris van der Ham en Hero Brinkman en politiek verslaggever bij RTL Nieuws Floor Bremer. We hebben het over de formatiegesprekken die gaande zijn en intussen hebben we ook het demissionaire kabinet dat nog doorregeert. Floor, het gaat hier dan over trucjes, zegt Hero net, waarbij je op een bepaalde manier probeert om bijvoorbeeld door decentralisatie dingen er alsnog door te krijgen. Is dat ook wat jij ziet gebeuren? Nou, ik vind die debatten heel leuk op dit moment. Omdat je namelijk, bij die formatie gebeurt toch veel achter gesloten deuren. En bij die debatten, dan moeten ze zich tot elkaar gaan verhouden. En dat is dus heel leuk om te zien. Dus ik volg er ook heel veel. Ik ren de hele tijd een beetje op en neer. En dat NPO-debat was inderdaad een goed voorbeeld deze week. Waarin de PVV natuurlijk de opdracht had gekregen om te zeggen dat ze eigenlijk van die hele NPO af wilden. Laten we heel eventjes luisteren. En voorzitter, dit is precies hoe de PVV de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt. Maar we zijn er nog niet, voorzitter. Voordat u verder gaat, mevrouw Van Velde, u heeft een vraag op van mevrouw Van Vrouwen. Voorzitter, ik heb mij voorgenomen even woorden doen ertoe. En ik heb me voorgenomen elke keer als ik woorden hoor van ik denk van nou, zal het echt? Dat ik dan even probeer na te gaan of het echt zo is. Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is? Mevrouw Van der Velde. Dat is correct. Als het aan de PVV ligt, zouden wij de NPO het liefste opdoeken. Ik wil alleen maar constateren dat ik met deze woorden absoluut niet eens ben met de PVV. Ja, we hoorden het PVV-kamerlid Van der Velde en in reactie daarop NSC-kamerlid Van Vroonhoven. Ja. Dit vind jij smullen? Ja, iedereen vond dit smullen volgens mij. Maar er gebeurden nog veel meer leuke dingen in dat debat. Want op een gegeven moment, dus dit had zich afgespeeld. En toen op een gegeven moment toen dacht iedereen van, oh, nou, dit wordt nu leuk. Want je kan ook een beetje kijken van hoe gaan partijen, wat vinden ze eigenlijk precies? Dus je ziet ook bij die oppositiepartijen dat ze ook denken, nou, ze even vragen wat we hier de komende tijd van kunnen verwachten. Dus je zag op een gegeven moment een hele slimme interruptie ook van de ChristenUnie. Die zei van, oh ja, dus u vindt publieke omroep vindt u nutteloos. Oké, okay, ja, nee, vind ik nutteloos. Maar vindt u dan ook Ongehoord Nederland? Hè? Dat is toch een beetje, vindt u dat dan ook nutteloos? Ik vind de hele publieke omroep nutteloos. Oh, dus Ongehoord Nederland ook nutteloos? Ja, nou, oké. Okay. Dus het is gewoon heel leuk, ja. Mensen worden getest. Ja, maar het is ook veel PVV-kamerleden hebben natuurlijk nog weinig ervaring. Ja. Maar die worden wel met zo'n stelling de arena ingeslingerd. Ja. En die moeten zich dan ineens tegenover al die andere kamerleden die er soms al langer zitten verhouden. Dus ik vind het echt ongelooflijk leuk om daarnaar te kijken. Ja. Omdat het veel meer in actie is dan het kijken naar het stilstaand water bij de formatie. De deur. Ja. Boris, doe het denken aan jouw tijd. Iets wat er binnen schiet dat je denkt, oh ja, toen gebeurde dit ook. Dat testen en... Nou, nee, zeker. Toen ik zelf Kamerlid was... En goed, ik kwam natuurlijk wel uit een partij die al wat langer erin mee zat. Want ik werd ook een beetje begeleid. Maar ik heb ook wel eens een keer... Ik weet nog wel dat ik een landbouwdebat deed. Voor de eerste keer. En dat ik tegenover allemaal mensen zat... die zaten die zelf uit de landbouw kwamen. Dat ik het had over bepaald soort kuikens... die op een bepaalde manier groot werden gebracht. En dat ik daar niet voorstander van was. Dat was een dierenmishandeling, vond ik. En vind ik nog steeds. Alleen, toen kon ik dat wat minder goed uitleggen, omdat ik er gewoon nog niet zoveel kennis van had. En toen werd ik helemaal gefileerd, om het even in kipfilet te houden, door een kippenboer, meneer Oplaat, die overigens nu Eerste Kamer is voor de BBB. Ja. Ik bedoel, dat zegt ook heel veel. Maar die weet alles over die beesten. Dus die ging op alles door. En ja, dan word je helemaal, helemaal afgemaakt. Dan is het ook wel weer nuttig dat je daarna weer opstaat. En je denkt van oké, de volgende keer ga ik me toch nog iets beter voorbereiden. En zo, dat moet je die PVV'ers en ook al die andere nieuwe Kamerleden, ook van andere partijen, ook van partijen die al langer bestaan, ook de kans geven dat ze die fouten maken en dat ze weer bovenop komen. Dus dat is allemaal goed. Maar ik weet nog wel zeker, toen ik zelf de Kamer inkwam, toen was er een hele nieuwe partij. Dat was de LPF. Nou ja, Hero, die heeft er natuurlijk ook een achtergrond in gehad. Althans, jij bent... Niet bij de LPF, niet bij de PV. Ja, maar bij de LPF was je ook niet daarvoor bij Leefbaar betrokken. Nu lid van BBB overigens, om dat nog eventjes te melden. Oh, wat sneaky van jou. Oh, wat goed. Nee, maar het was wel ook een nieuwe partij die soms ook gewoon uitgelegd moest worden door andere Kamerleden van waar moet je precies zijn? Waar zijn vergaderingen enzovoort? Dus in die zin zie je ook wel een soort kameraadschappelijkheid, dwars door partijen heen, dat je elkaar ook een beetje helpt van hey, nou moet je dat doen, zo dien je een motie in. Dat gebeurt over het algemeen wel. Als ik daar heel klein dingetje over mag zeggen. Kijk, ik kan me de periode dat wij in 2006 in de Kamer kwamen met 9 man. Daar zat jij met 3 man met Pechtold, wat natuurlijk toen al een behoorlijk politiek beest was in de Kamer. Jij had ook je ervaring. Koos Akaya zat er toen volgens mij bij. Ja. Wij kwamen met 9 man in de Kamer. En eigenlijk was dat het perfecte aantal om te managen, om te groeien als 7 nitwits, om het maar zo te zeggen, en 2 mensen met een beetje meer politieke ervaring. Dat waren dan Fleur en Geert. Agema, ja. Ja, Fleur Agema in de Staten en Geert natuurlijk mee in de Kamer al. Dat was net voldoende. Wat je nu hebt is een partij waar toch wel bijna 20 man... Compleet helemaal nieuw in de Kamer komt. En nou ja, dat weten jullie ongetwijfeld. Daar ga je subcommissies benoemen. Daar zit dan weer een Kamerlid als voorzitter bij. En al die bijdragen die zullen niet allemaal coup à coup door bijvoorbeeld door Geert worden gelezen. En dan krijg je bijdragen die Die verschillen met datgene wat de partijleider zegt. Ja, dat hebben zij natuurlijk buitenlandse zaken gehad over Oekraïne. Ja, precies hetzelfde. En dat moeten mensen leren. Het zijn, ik ken nu ondertussen, ik volg ze allemaal. En ik ken er ondertussen ook van het debat een groot aantal. En er zitten er gewoon een aantal bij. Die maken beginnersfouten die ik ook gemaakt heb. En die een aantal andere collega's van mij ook gemaakt hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat het komt uiteindelijk wel allemaal goed. Het zijn niet ministerabel mensen. Ze zullen niet het kabinet in getrokken. Ik vind het dus leuk, want het geeft ook wel een inkijkje in wat ze echt vinden. En niet wat de partijlijn is. Dus dat, ik vind eigenlijk het laatste moment dat je dat nog echt gaat zien. Misschien ja, precies, wel want de onervarenheid maakt wel dat mensen gewoon nog zeggen van ja, maar dit vind ik. Oh, sorry, dat mocht ik niet zeggen, want het was niet de partijlijn. Dus dat is voor journalisten wel leuk om in mee te kijken. En zij hebben nog niet de gave om de vraag heen te dansen. Nee, wat een ervaren politicus wel zou kunnen doen. Ja. Dat hebben ze niet. Dat maakt het wel, moet ik zeggen. Om te antwoorden op vragen. Je hoeft ook en toch terug te komen op Floor. Want het is wel zo dat partijen die een soort interne democratie hebben. En ik weet, Hero, dat jij daar ook bij de PVV groot voorstander van was. Zeker. Daar word je toch. Als je eens een keertje bij een jonge organisatie hebt gezeten, of dat je een keer in een klasje hebt gezeten, of dat je een keertje met andere oud-Kamerleden hebt kunnen spreken, dan kan je sommige fouten die echt te voorkomen zijn ook wel een beetje voorkomen. Zeker. Dus een democratie, een interne democratie, wat de BBB of wat de PVV dus niet heeft, dat heeft wel. Dat groot als nadeel dat mensen echt helemaal er blind in worden gegooid en dat er heel weinig reflectie is. En dat is echt wel een nadeel. Die hoorden gewoon de dag na de verkiezing dachten ze verrek, ik moet de Kamer in. Exact. Ja. Die waren daar natuurlijk nul op voorbereid. Nee. Die dachten van nou, ik sta hier safe. Nee, en er is er dus ook geen infrastructuur om dat in goede banen te leiden. Terwijl bijvoorbeeld een BBB ook net ontstaan, NSC net ontstaan. Al dat soort dingen vanuit ervaring die ze soms ook uit andere partijen meenemen. Hè, want Caroline van der Plas, maar ook Pieter Omtzigt komen uit het CDA. Nou is typisch een partij die juist heel goed in kadervorming is gespecialiseerd. Eigenlijk die ervaring hebben ze wel meegenomen naar die nieuwe partijen. En dat is heel slim, want dat is heel belangrijk om ook steviger te staan, ook als je met nieuwe mensen gaat werken. Ja. Er lopen dus, het gaat nu dan over de nieuwe mensen. Maar Floor, als we dan even terugkomen op het demissionaire kabinet en de formatie aan de andere kant. Als de Tweede Kamer wetten aanneemt, maar de Eerste Kamer ze vaker tegenhoudt, wat we nu af en toe zien gebeuren, denk je dat steeds vaker gaat vastlopen? Of de Eerste Kamer politieker wordt? Ja. Nou ja, je ziet nu in ieder geval dat er meer wetten daar worden afgeschoten. En dat was eigenlijk voorheen veel minder. Ik geloof 1-2 keer per jaar of zo werd er eens een keer een wet teruggestuurd. En nu gebeurt dat vaker. Maar de Eerste Kamer is al een tijdje wat meer politiek, zou ik zeggen. Alleen nu de afgelopen tijd is het ook een paar keer gewoon op hele opvallende onderwerpen geweest. Dus je ziet nu wel dat zij vergaderen altijd op dinsdag. Dat je op dinsdag eigenlijk ook altijd nu even naar de Eerste Kamer moet. Omdat het niet is van wij controleren nog even of alles goed gaat. Maar omdat daar nu ook gewoon misschien wel meer politiek wordt bedreven dan daarvoor. Ga jij dinsdag naar de Eerste Kamer? Nou, ik ben er nu wel meer, ja. Maar het is zij zitten in een heel lelijk. Ik vind het een vervelende plek om heel lang te zitten. Aan de binnenkant ziet het uit als een soort scheikundelaboratorium. Maar daaromheen heb je ook eigenlijk maar een heel smal gangetje waar je kan zitten. Ja. Dus het is niet een plek waarvan je denkt, oh, klap mijn laptop hier even open. Het is open. Ook niet echt voorbereid waarschijnlijk op grote groepen journalisten. Want dat is nee, nou ze vinden het wel heel leuk als je komt. Ja. Want de woordvoerders die zeggen altijd van, nou, kom. Ik heb al wat te vertellen. Moet je een kop koffie? Ze vinden het heel leuk als je er bent. Alleen, deze aankomende dinsdag gaat over het minimumloon. Zeker, deze aankomende dinsdag is het heel interessant over dat minimumloon. Gaat dat nog in verandering brengen? Of denk je dat gewoon echt wel klaar is? Want ik hoor oppositiepolitici de hele week al zeggen, we hopen dat de BBB senaatfractie nog gaat veranderen in het standpunt. Is dat mogelijk? Daar hebben ze nog geen duidelijkheid over gegeven. Dus ik kan je dat antwoord ook nog niet geven. Het zou kunnen dat onder druk dat alsnog wordt besloten. Maar ik begreep tot vandaag, dat ze daar nog vrij aan vasthielden. Dat ze daar dan toch tegen gaan stemmen. Dat betekent wel dat later dit jaar een deel van het minimumloon wel omhoog gaat, maar dit niet. Wat natuurlijk wel een beetje vreemd is, omdat je dan in de aanloop daar naartoe wel hebt gezegd dat je dat wil. Dus het is een beetje, het is nog een beetje een vreemde situatie, volgens mij, vindt iedereen ook. Maar dus ik weet nog niet wat ze gaan doen. Nee. Afgelopen woensdag stemde het Europees Parlement definitief in met een nieuw migratiepact dat de ongecontroleerde komst van migranten naar Europa moet inperken. De 27 lidstaten kwamen tot een overeenstemming voor strengere asielregels na een spannende stemmingsdag. This is a voting session and I expect that this session is respected. Pushback deal no go, hoor je demonstranten op de achtergrond roepen tijdens de stemming voor dat nieuwe migratiepact. Floor, is het bijzonder te noemen dat deze asielregels er nu zijn? Jazeker, want daar is dus 10 jaar over gepraat. Het leek een soort formaliteit te zijn afgelopen week om daarover te stemmen. En ineens was het toch weer spannend. Dus ook vanuit bij het ministerie van Justitie zat iedereen echt de stemming was om 5 uur, zat iedereen te wachten van oh mijn hemel, het gaat niet toch nog mis. Want het is, er zijn verkiezingen natuurlijk op 6 juni... en het is een beetje de laatste kans om dit pact er doorheen te doen. Want het is op migratie ongelooflijk lastig. Daarom waren ze ook 10 jaar bezig. Om afspraken te maken in Europa. Want je hebt natuurlijk de zuidelijke landen. Die willen wat anders dan de noordelijke landen. Want de zuidelijke landen, daar komen veel mensen binnen. En de noordelijke landen denken, top, hou ze daar. Wij willen ze niet. Maar je ziet nu dat de noordelijke landen ook steeds meer problemen krijgen met de asielopvang. Nou, je ziet het ook in Nederland. Dus de noodzaak om afspraken te maken werd steeds groter. Ja. Dus het is en dit was eigenlijk de laatste kans om dat te doen voor die verkiezingen eraan komen. En de vrees is dat het dan meer naar rechts opschuift en dat afspraken dan helemaal moeilijk waren. Dus het is heel belangrijk dat die afspraken er nu liggen. Alleen is het wel de vraag hoe het in de praktijk uit gaat werken. Want iedereen moet zich er nu wel aan gaan houden. En ze zijn nogal flink. Dus, wat staat er precies in? Het zijn 9 punten in dit akkoord? Ja, het bestaat uit 9 losse delen. En de 2 opvallendste punten zijn eigenlijk dat als je nu binnenkomt bij de EU, dat is dan vaak in zuidelijke landen, dan word je in een soort detentiecentrum gezet, wat geen detentiecentrum mag heten, maar waar je ook niet uit mag. En daar zit je dan in en dan wordt er bekeken of jij kansrijk of kansarm bent. En als je kansrijk bent, dat betekent dat je een grote kans hebt om in Europa te mogen blijven, dan ga je een asielprocedure in. Ben je kansarm, dan word je meteen teruggestuurd. Dat is nu het idee om te voorkomen dat je natuurlijk hele grote groepen mensen krijgt die in landen moeten wachten, waardoor je met een overvolle asielopvang zit. Alleen is er heel veel weerstand tegen, want er gaan ook gezinnen in met kinderen ouder dan 12 jaar. Die gaan ook in detentiecentra. En je kunt ook nog de kansrijken die dan doorgaan, dan kun je ook nog zeggen van, want dat willen ze dan beter over Europa spreiden, zodat niet iedereen in het zuiden blijft hangen. Maar dat kun je dan weer afkopen. Dus Nederland heeft al gezegd van, nou, dan kopen wij ons deel wel af. Dat geld hebben we nog wel, blijkbaar. Nou, het blijkt dus goedkoper te zijn om het af te kopen dan het hier op te vangen, want de normale opvang is denk ik ongeveer gelijk, maar omdat wij nu heel veel noodopvangplekken hebben, boetes, en die zijn hartstikke duur, ja. Dus eigenlijk is het makkelijker om ze gewoon dan daar te laten. Het is goedkoper voor Nederland. Ja, dat is de toepassing. Boris, vind jij dit überhaupt een humaan plan? Nou, er zitten heel veel haken en ogen aan. Inderdaad, in de uitvoering kan er ook heel veel misgaan. En ga er maar vanuit dat er ook heel veel dingen misgaat. Omdat er ook misstanden zullen zijn. En die zijn er nu ook al. He, dus er zijn nu ook onmogelijke situaties, individuele gevallen waar dingen fout gaan. Maar laten we wel wezen, de enige manier waarop we iets kunnen doen aan migratie, en zeker migratie die we niet willen, dat is in Europees verband. Dus, dus ook als er straks een rechtse regering zit, dan zijn ze blij dat dit er in ieder geval is gekomen. Dat er in ieder geval iets van een compromis is waar je elkaar ook kan houden. Dat een PVV of een BBB-premier ook bij de Italiaanse premier, die ongeveer van dezelfde bloedgroep is, ook kan zeggen, hey, jij moet wel je verantwoordelijkheid nemen, net zoals dat ik hem ook neem. Dus in die zin denk ik dat het heel goed is, want het is heel belangrijk dat de mensen die hierheen komen die hier niet horen, de veilige landers, dat is zo snel mogelijk teruggaan. Ik ben een paar maanden geleden, vorig jaar ben ik in Budel geweest, hè, een andere grote plek waar heel veel asielzoekers terechtkomen. Maar waar je ook dus heel veel veilige landers hebt, hè, die soms er alles aan doen om niet herkenbaar te zijn, hun paspoort vernietigen, waardoor ze ook heel moeilijk terug te sturen is. Die soms ook al jaren door Europa zwerven, van de ene asielprocedure naar de andere gaan, omdat bijna als een soort businessmodel zien. Dat is maar een heel klein percentage wat dat doet, maar die veel overlast veroorzaakt, heel veel geld kost om dat allemaal in goede banen te leiden. En ook, laten we zeggen, het imago van het asiel aanvragen verpest voor de mensen die hier wel terecht mogen zijn. Ja. Dus ik vind het heel goed dat die zo snel mogelijk worden teruggestuurd. Hero, stap in de goede richting? Nee joh, we zitten elke keer over hetzelfde te praten. Als ze veilige landen zijn, willen we terugsturen. Maar niemand neemt die veilige landen terug. Dus dat terugsturen, dat is het grote heikelpunt. Dat was het al in nationaal in Nederland. En dat zal het Europees ook zijn. Dus dit is gewoon een doekje voor het bloed. Dit is gewoon een wassen neus. Dit hele pact. En we zullen het dus kennelijk toch nationaal moeten gaan oplossen. Frontex is één grote mislukking geweest. In principe was Frontex een heel goed idee geweest. Maar ja, inderdaad, die noordelijke landen hebben gewoon verzaakt. Ook Nederland heeft daarin dus verzaakt. Toch goed dat er dus nu afspraken zijn om dat wel te doen? Europa werkt hierin niet. Het werkt gewoon niet. Die veilige landen, de landers, die krijgen er niet uit. Je moet je grenzen beveiligen. Als je daar die selectie wil maken, dan zul je dat in Libië moeten doen, in Algerije, in Egypte. Noem het allemaal maar op. Ga die landen sponsoren met een paar honderd miljoen euro. Ja. Dat vinden ze hartstikke fijn. Ze hebben grotere financiële problemen. Zet een paar tenten op en ga daar met een paar mensen. Hero, dat is Boris, al af, je mag dat is afgesproken. Je mag daar zeker zo op reageren. Maar we gaan even naar voetbal. Excelsior FC Volendam. Jan Vincent. Ja, we zitten in de blessuretijd. 4-0 voor Excelsior. Het had echt wel 8-0 kunnen zijn. Zoveel kansen heeft Excelsior bij elkaar gevoetbald vanavond. Tegen Volendam. Nog een keer de paal geraakt door Lamproe. Dat was de kans op een hattrick voor hem. Hij maakte twee doelpunten. Zojuist is Kenzo Goudmijn uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Uitstekend gespeeld op het middenveld van Excelsior. En eigenlijk heeft heel Excelsior goed gespeeld vanavond. Het heeft Volendam echt helemaal ondersteboven gekegeld. En daarmee stijgt Excelsior nu naar de veilige 15e plaats voorlopig. Want ze gaan over RKC heen. En ze nemen afstand van die rechtstreekse degradatieplaats. En voor Volendam, nog 4 wedstrijden te gaan. Het gat is nu 5 punten naar RKC. Dat dus 16e staat voorlopig. Het zal een heel lastig verhaal worden. Kansloos is het zeker niet. Maar deze avond had toch heel anders moeten verlopen voor de Volendammers. Om echt nog het gevoel te hebben dat je kans maakt om in de Eredivisie te blijven. Ik denk dat het wel zo'n beetje klaar is voor Volendam na vanavond. Dat ze de hoop wel zo'n beetje gaan opgeven. Dat kan natuurlijk nog altijd. Terwijl ze nog een keer aanvallen met Semedo. Maar die bal komt in de handen van Van Gassel. Ja, die wil de nul houden vanavond. En daarmee het feestje ook lekker meevieren bij Excelsior. 4-0 de tussenstand. Excelsior doet hele goede zaak. Al 10 jaar werd er over gesproken. En afgelopen woensdag stemde het Europees Parlement in met een nieuw migratiepact. Waarvan Hero Brinkman zojuist zei: het heeft geen zin. We moeten het niet in Europa zoeken, Boris. Ja, we moeten het juist wel in Europa zoeken. Sterker nog, kijk, Hero zegt terecht, je moet ook afspraken maken om mensen überhaupt niet in Europa toe te laten. Dat is waar, maar dat is nooit waterdicht. Dat zie je ook, hè? Want er zijn afspraken gemaakt met een aantal landen om daar als eerste asiel te mogen aanvragen. Dat doen sommigen ook wel en dat houdt soms ook bepaalde mensen tegen. Maar er zijn altijd routes, hè? De Europese kust en grens is heel lang. Dus er komen altijd mensen allemaal via andere wegen binnen. En als ze eenmaal binnen zijn, zitten ze wel in een procedure, dan moet je er iets mee. Nederland heeft, en dat is op zichzelf heel goed, heeft de afgelopen jaren ook geprobeerd om samen met Marokko verdragen te sluiten om ervoor te zorgen dat mensen, ook als ze niet documenten hebben, toch teruggestuurd kunnen worden. Dat is best ingewikkeld. In Budel, waar ik dus een jaar geleden ook was, hebben ze maar uitgebreid uitgelegd hoe ingewikkeld dat is, ondanks die goede afspraken. Het blijft gewoon hartstikke lastig als je iemand niet kan identificeren. Toch moet je daar mee doorgaan. En hopelijk heeft dat ook een afschrikkend effect op mensen die denken, ik ga die overtocht niet proberen, want de kans dat het lukt is steeds kleiner. Uiteindelijk kom ik er toch niet in. Dat hoop dat dat effect het gaat hebben, zodat voor de mensen die wel terecht die asiel aanvragen, dat daar de asielketen wel wat wordt opgeschoond. En dat is niet er is niet een gouden oplossing, Hero. Nee. Toch, dat weet je zelf ook. Wat je ook zou willen en hoe je de politiek ook instaat, wat je ook bedenkt, er zullen altijd sluiproutes zijn. Want er zijn heel veel mensen die er ook heel veel geld aan verdienen om mensen over de grens te helpen. En daar moet je bovenop zitten en je moet heel veel verschillende dingen doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar Europa is niet in staat om die slagkracht te leveren om al die sluiproutes dicht te krijgen. Laten we één voorbeeld nemen. Senegal, Gambia, dat zijn landen waar de jeugd wegtrekt. Hoe moeilijk is het om daar een project te starten voor ettelijke honderden miljoenen euro's om die jongeren daar aan het werk te houden. Dat zorgen dat ze hun eigen land opbouwen. Ontwikkelingssamenwerking. Ben ik helemaal voor, maar daar is de PVV tegen. Nee, maar ik ben geen PVV. Nee, BBB, oké. Maar even voor de helderheid. Dat hoeft niet via ontwikkelingshulp. Dat kan via een verzekering dat je dan ook niet inderdaad naar Europa toe gaat. En dan sla je twee vliegen in één klap. Dan heb je een land wat zichzelf weer kan opbouwen. En je hebt niet de verschrikkelijke last van een aantal mensen die toch bij de grens waarschijnlijk naar binnen komen. En je er vervolgens ze er niet meer uit krijgt. Ja, ik denk dat het, als we dan maar even teruggaan naar die formatietafel, migratie, dat is natuurlijk een thema waar ze zich vrijwel allemaal ook op geprofileerd hebben in deze verkiezing. Nou, daar ging überhaupt de hele verkiezing over. Ja. En waar zij graag iets aan willen gaan doen. Ja. Maar ik denk dat de VVD met name ook weet hoe grillig dit dossier is. Want die leveren al 12 jaar de bewindspersoon die dat moet gaan doen. Met weinig succes. Ja. Nou ja, dus ik ben wel heel erg benieuwd waar zij dan mee gaan komen. Want ja, helemaal geen afspraken maken in Europa kan ook niet. Nou, dan hebben ze nu dit. Ja, ik deel dat het op de uitvoering met jou, dat het op de uitvoering aankomt. Ze komen met het Deens model. Maar dat is de enige oplossing. Nou ja, ik ben dus heel benieuwd waar ze mee komen. Maar ook, want er ligt natuurlijk ook een teleurstelling voor die kiezer op de loer. Ja, want de maatregelen die zij dan nu gaan bedenken met z'n allen, en daar zullen ze ongetwijfeld op gaan puzzelen. Ja, dat is niet dat het morgen verandert hoeveel mensen hier naartoe komen. Dus het is ook, die teleurstelling ligt natuurlijk ook op de loer voor hun allemaal. En ik denk dat vooral Geert Wilders die druk ook heel erg voelt. Ja. Nee, maar dat is waar. En het is ook inderdaad ongelooflijk complex. En ook met alle respect voor al die VVD-bewindslieden die dat geprobeerd hebben afgelopen jaren om dat goed te trekken. Maar die hebben zich toch gericht naar de afspraken die Europees zijn gemaakt. Of die misschien wel over de hele wereld zijn gemaakt, ook met een aantal verdragen. En dat is een heilloze weg. Want er zitten zoveel kanalen, er zitten zoveel lekken in dat systeem, die wij ook nationaal gewoon niet kunnen dichten. Dat hebben we nog niet eens over onze hele eigen rechtsketen, wat gewoon een hele uitgedijde mechanisme is geworden. Die opt-out die Denemarken heeft, dus dat Denemarken zeg maar voor zichzelf een uitzonderingspositie heeft gecreëerd binnen Europa, dat had Nederland dan al een hele tijd geleden moeten doen. Als je dat nu gaat doen, kun je alleen nog uit het hele justitie wegtrekken en dan kun je ook niet meepraten over andere dingen. Dus daar zitten ook weer haken en maar ogen aan. Maar op het moment dat dat te sprake komt, dan zullen er ongetwijfeld ook andere landen zijn die denken, hé, maar dat vinden wij eigenlijk ook wel. En Nederland is vaker met dit soort problemen een aanjager geweest. En dan zul je je verbondjes vinden. En dan heb je wat te vertellen. Dat is wat je hoort inderdaad ook vanuit die formerende partijen. Dat je dan gewoon je eigen nieuwe pact moet gaan maken binnen Europa. En daarmee moet gaan samenwerken. Goed, maar daar heb je wel weer die andere Europese landen voor nodig. Even terug naar de formatietafel. Er is een deadline. Floor, jij zit er dicht op. Gaan ze het redden of niet? De deadline nu is 15, 16 mei. Aan het begin van de week leek het erop dat het zelfs eerder zou zijn. In het midden van de week zeiden ze van nou, het is te kort, 8 weken. En nu zitten ze weer op, misschien gaan we het wel halen. En volgende week kan het misschien weer helemaal anders zijn. Het zijn dagkoersen dus. Precies. Dank jullie wel voor jullie komst naar het nieuws. Voor mooie laatste woorden van Boris van der Ham. Hierop Rickman, ook jij bedankt. En Floor Bremer. Zometeen nog een uurtje langs de lijn en omstreken met veel sport. We blikken vooruit op een spectaculair weekend. Grote evenementen op de planning. De Amstel Gold Race en natuurlijk ook de Marathon van Rotterdam. Ja, en we gaan ook nog eventjes natuurlijk praten over Excelsior Volendam. Zit al in de extra tijd, maar er is ook nog een VAR-beslissing en dergelijke geweest. Dus hopelijk kunnen we daar na 10 uur nog eventjes over doorpraten. Wat er nou precies gebeurd is in die wedstrijd. En we hoorden net al over Boris van Ham en Kuikens, waar je toen niet heel veel van af wist. Zometeen gaan we het hebben over bonobo-apen. Die staan bekend als heel zachtaardig. Daar weet ik toevallig heel veel van. Ja, blijf dan vooral even zitten nog. Of dat beeld ook klopt, daar zo meteen na 10 uur meer over. Niet met Boris van Ham overigens. Nee, jij mag gaan op Boris. NPO Radio 1. De klimop keversicade, de kuststeenspringer, de reuzenertswesp, de veldkrekel en het veldwespwaaiertje. Zondag maken we tijdens een speciale uitzending vanuit Naturalis bekend welke van deze 5 het insect van het jaar wordt. Verder

18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij, elke dag plezier. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Nu bij de Nederlandse Kluis. De eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. 4:10. We hebben een uur met veel sport. Onder meer een uitgebreid overzicht van Ere en Eerste Divisie voetbal. Ook de grote evenementen van het komende weekend komen langs. De Amstel Gold Race en de Marathon van Rotterdam. En we horen dit uur ook over bonobo-apen. Die staan bekend als zachtaardig, aaibaar. Maar klopt dat eigenlijk wel? Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Excelsior heeft goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. Het won voor het eerst in bijna 3 maanden tijd weer eens een wedstrijd. En hoe? FC Volendam werd met 4-0 verslagen. Het staat nu 15e met 1 punt meer dan nummer 16 RKC Waalwijk. Na het eindsignaal was er nog een opstootje. Jan-Vincent van Zuiden, vertel. Ja, het ging nog even helemaal mis. Een ouderwets robbertje vechten in de middencirkel. Want Goudmijn en Karim kregen het met elkaar aan de stok. Goudmijn van Excelsior en Karim van Volendam. Nou, dat werd onvriendelijk. Goudmijn helemaal door het lint. En uiteindelijk moest hij door ploeggenoten bedwongen worden. Troy Parrott, de spits van Excelsior, kwam zich er ook mee te bemoeien. En die dacht, nou, ik trek die Safouane Karim maar even aan zijn oor. Het werd allemaal nog even bekeken door scheidsrechter Makkeli. Nou, die heeft op advies van de VAR nog een rode kaart uitgedeeld aan Troy Parrott. Een directe rode kaart voor hem dus, voor het aan het oor trekken van Karim. En ook Goudmijn en Safouane Karim kregen allebei een gele kaart vanwege hun aandeel in het opstootje. En Karim, die had eerder al geel gekregen, dus ook die kreeg nog een keer rood, want dat was zijn tweede gele kaart. Dus 2 rode kaarten nog na afloop van die 4-0 overwinning van Excelsior op Volendam. Een stuk gezelliger was het bij de Nederlandse handbalsters. Zij zijn namelijk dicht bij plaatsing voor de Olympische Spelen. Oranje won met 32-18 van Tsjechië. Zondag speelt Nederland nog tegen Spanje. Mogelijk is dat slechts voor de groepswinst. We praten er zo over door met speelster Lois Abbing. Hesterine de Reus wordt de nieuwe trainer van de voetbalsters van Ajax. Ze volgt Suzanne Bakker op, wiens aflopende contract niet wordt verlengd. De 62-jarige de Reus was in het verleden trainer van jeugdteams van de KNVB. China onder 20, Jordanië, Australië en PSV. En straks praten we erover verder met Leon Stendler. De Grand Prix van Nederland wordt volgend jaar in het laatste weekend van augustus verreden. De Formule 1-kalender voor het nieuwe seizoen is vandaag gepresenteerd. En er staan net als dit jaar 24 races op het programma. Het seizoen begint op 16 maart met de Grand Prix van Australië en eindigt op 7 december in Abu Dhabi. Bij de Marathon van Rotterdam wordt kort zondag stilgestaan bij het overlijden van de Keniaanse lange afstandloper Kelvin Kiptum. Er wordt voorafgaand aan de marathon een minuut stilte gehouden en hardlopers krijgen de mogelijkheid om met een rouwlintje te lopen tijdens de marathon, waar de naam van Kelvin Kiptum op staat. Zwemster Tessa Gile heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de 100 meter vlinderslag dook ze bij de kwalificatiewedstrijden onder de Olympische limiet. Ja, je hoorde het al. Tessa Gile gaat naar de Olympische Spelen. Ze zwom op de 100 meter vlinderslag. Een tijd van 57 seconden en 38 honderdste. Dat is bijna 16e onder het Olympisch limiet. En na afloop sprak ze met verslaggever Martin Vriesema. Ja, het is zo'n harde tijd. En ik had het gehoopt, maar nog niet helemaal durven dromen. Dus ik ben heel blij dat het nu gelukt is. En ja. Ik denk dat de realisatie later nog komt. Ja, was het de perfecte race voor jou? Dat moet wel. Ik denk het wel, want ik opende echt veel harder dan dat ik normaal zou doen. En ik kon het best wel aardig terugbrengen. Dus ik denk dat dit voor nu wel de perfecte race was. Ja, ja. Toen tikte je aan het wat je zoiets van, huh? Ja, dit had ik echt niet verwacht. Dus ik ben echt super blij. Ja, het worden jouw eerste spelen. Dit is echt iets om naar uit te kijken. Ja, zeker. Ja, ik weet ook gewoon niet zo goed wat ik moet verwachten. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. Ja. Die 100 vlinder die gaat dus nu heel lekker. En daarin heb je kennelijk stappen gemaakt. Weet jij, dat is misschien een moeilijke vraag nu, maar heb je enig idee wat dat geweest is? Dat zo'n tijd er nu uitrolt? We zijn heel veel bezig geweest met bepaalde soorten sets elke week herhalen. En ik merkte gewoon dat die set elke week beter ging. En dat ik sneller ging zwemmen en dat ik efficiënter ging zwemmen. Dus daarin kon ik gewoon heel goed terugzien dat ik daarin gewoon progressie maakte. En dat zie ik dus nu in mijn tijden ook terug. Ja, en dat het er nu uitkomt in deze fase van je carrière. Je hebt een jaar bij de Bond gezeten, maar bent teruggegaan naar je club Feyenoord. Hè? Ja. Is dit een lange neus naar de KZB? Ik kan het ook zonder jullie. Ja, aan de ene kant wel. Want ik ben natuurlijk gewoon heel blij dat ik dit vanuit de club kan laten zien. Want het is natuurlijk best wel bijzonder. Maar aan de andere kant, ja, ik ben gewoon heel blij dat ik het nu mag laten zien. En het maakt me verder ook niet meer uit hoe. En zou het, dat is nu allemaal nog veel te ver weg. Zou je dan nu terug kunnen gaan naar de KZB? Of is dat op dit moment helemaal niet aan de orde? Ja, het zou kunnen, maar dat ga ik niet doen. Nee, dat heb ik één keer gedaan. Maar ik blijf nu gewoon lekker bij mijn eigen clubje. En waarom ben je er zo stellig in? Ja, omdat ik gewoon merkte dat het vorig jaar, het paste gewoon niet helemaal bij mij de manier van trainen. Ja. En wat ik nu doe dus overduidelijk wel. Dus daar ga ik gewoon lekker mee door. Ja, want ze mag zich gaan opmaken voor haar eerste Olympische Spelen, die in Parijs deze zomer. Tessa Gile. Demi Vollering was vorig wielerseizoen de zegenkoningin met 17 overwinningen. Dit jaar staat de teller nog op 0 zegens. Zondag hoopt ze daar verandering in aan te brengen door de Amstel Gold Race te winnen. Die koers won ze vorig jaar en luidde voor haar een mooie periode in. Dat vertelt ze in gesprek met Han Kok. Vorig jaar had ik al een paar overwinningen in mijn broekzak zitten natuurlijk. En, 2 om precies te zijn. Ja. En nu nog niet, maar goed, geen paniek. Ik bedoel, ik ben al 2 keer tweede geworden ook, hè. Dus het is niet dat ik helemaal niet meer in vorm ben of dat ik er niet sta. Nou is het ene jaar natuurlijk niet hetzelfde als het andere jaar, maar voelt het hetzelfde of voelt het anders dan vorig jaar op dit moment? Ieder jaar is weer anders, dus het voelt sowieso niet hetzelfde. Geen één jaar voelt hetzelfde, dus het voelt wel weer anders, ja. Hoe anders? Weet ik niet. Daar denk ik niet zo heel erg over na. Ik ga niet heel erg vergelijken van hoe voelde dat allemaal vorig jaar. En ik weet niet. Wedstrijdsituaties, iedere wedstrijd ook weer anders natuurlijk. Dus het is ook heel moeilijk te vergelijken. Het is niet net als schaatsen dat je iedere keer hetzelfde rondje rijdt. En dat je iedere keer zeg maar aan je tijden kan zien wat er anders is. Dat is niet zo. Je hebt met concurrentie te maken die misschien vorig jaar in een andere vorm was als nu. Of teams die betere tactieken hebben of andere tactieken hebben als vorig jaar. Dus ja, alles is anders. Maar het gevoel in de benen, is dat goed? Ja, zeker. Ja, dat, ik bedoel, in Strade had ik al een heel goed gevoel. En daar... Ik denk dat iedereen daar heb kunnen zien dat het gewoon de wedstrijdssituatie ook was. En dat ik echt wel in orde was daar. Dus ja, ik geloof gewoon dat het er allemaal nog zit. En dat het er echt wel een keertje uitkomt. Alleen de vraag is wanneer. Ja. Nou ja, we hebben een beetje mazzel de komende week natuurlijk. Want je hebt wat te verdedigen. Vorig jaar was het natuurlijk Hosanna tot en met een glaszuivere hat-trick. Ja, is dat op dit moment mooi of is het een last? Nee, dat is iets wat ik heel erg koester, die herinnering. En, maar je had het net over vergelijken. Iedereen gaat er natuurlijk mee vergelijken de komende dagen. Ja, zeker. Ik bedoel, wat dat betreft kan ik het alleen maar slechter doen. Het wordt heel lastig om dat natuurlijk nog beter te doen. Maar aan de andere kant hou ik zelf ook heel veel voldoening uit mijn prestaties die ik doe. Niet per se op het podium, maar net als Vlaanderen ook. Ja, ben ik gewoon achteraf toch heel tevreden over hoe ik doorgeknokt heb totdat er gewoon helemaal niks meer in zat. En dat is uiteindelijk het allermooiste van topsporter zijn, denk ik. Dat die dingen mij misschien nog wel het allermeeste voldoening geven. Dat ik gewoon voel dat ik in orde ben. Dat ik mentaal dus dat extra zetje kan geven. En dat ik gewoon continu blijf vechten. Dat is een heel lekker gevoel. Demi Vollering en de Amstel Gold Race zijn zondag live te volgen hier op deze zender tijdens Langs de Lijn. De Marathon van Rotterdam had zondag de wedstrijd moeten worden waar Kelvin Kiptum een nieuw wereldrecord zou lopen. Maar de 24-jarige Keniaan kwam in februari om het leven bij een verkeersongeluk. Mark Korstjens is de directeur van de Rotterdamse Marathon en was ook de manager van Kiptum. Het verlies van zijn pupil valt hem nog altijd zwaar. Iemand verliezen die je dierbaar is absoluut niet fijn. Zeker niet als dat gaat om jonge mensen. Een natuurlijke omgeving, zeer sportieve omgeving. Je werkt met sporters samen. Die sporters zijn van dat allerhoogste niveau in de wereld. Waarvan je weet, dit is het einde nog niet. Maar dan plots gebeurt het tragische ongeval. Ja, en word je geconfronteerd met een atleet die er niet meer is. Dat is één sportief enorm zwaar. Als atleet, maar ook de relatie met hem had was redelijk close, ja. We hadden een hele goede communicatie, een hele goede relatie met elkaar. Iets meer, denk ik wel, dan gewoon manager en atleet. Omdat ik hem heb leren kennen op heel jonge leeftijd en heel veel met hem samen heb opgetrokken en samen heb kunnen plannen. Kom je in een andere situatie terecht, ja. Gevoelig. Wanneer ben jij blij zondag? Of kan je blij zijn zondag? Gezien al hetgeen wat natuurlijk vooraf gebeurd is na het overlijden van Kelvin Kiptum. Dat is een moeilijke vraag, hè? Hey. Marathons worden heel dikwijls beoordeeld om een eindtijd. Hoe harder, hoe beter. Maar als je een mooie strijd krijgt op het einde, dat is ook mooi. Ik herinner me nog levend de sprints met Bashir en Geje hier op de Koolsingel. Dat is mooi om te zien. Dat is spektakel. Dus dat is een beetje dubbel. Ben je blij met een snelle tijd? Of ben je blij met een echte strijd? Waar je lokale held eruit komt als beste. Wij zijn heel sportief ingesteld. Heel sportief technisch ingesteld. Waar we heel dikwijls goochelen en tellen in tijden. Maar ik kan me best voorstellen dat Jan Publiek aan de zijkant van de Koolsingel of thuis voor het beeldscherm daar een andere kijk op heeft. Die zegt, wauw, dit was wel mooi. Drie jongens in de laatste kilometer tegen elkaar zitten te vechten. En die wint. Maar wanneer dat negeren is, dat zou zeer mooi zijn. Hij zal het niet om presenteerblaadje krijgen. Maar ook negeren heeft. Nee, de ambitie wordt hem voorgeschoteld. Ik heb gezien dat hij vrij goed heeft gelopen in CPC. 60-21, een nieuw Nederlands record. Daar ben je blij mee. En dan weet je ook, mijn voorbereiding richting Rotterdam ligt goed. Dat zijn Mark Korstjens tegen verslaggever Leon Haan. Het zijn de hippies onder de apen. Tenminste, zo staan de bonobo's bekend. De mensapen zouden al hun akkefietjes oplossen met seks en nooit ruzie maken. Maar niks is minder waar, blijkt uit Frans onderzoek. Gedragsbioloog Patrick van Veen kan ons daar meer over vertellen. Patrick, goedenavond. Goedenavond. Hoe gedragen ze zich dan, die bonobo's? Nou, dat verhaal van die hippies klopt nog steeds wel een stukje, hoor. Want als je bonobo-groepen bij elkaar zet of als ze conflict hebben, dan wordt dat heel vaak toch nog wel opgelost met een potje seks. Alleen wat de onderzoekers ook constateerden, was dat vooral de mannen onderling toch vaak wel conflicten hebben en ook ruzie met elkaar hebben. En dat het dan ook best wel agressiever aan toe kan gaan. En bij chimpansees, want ze hebben het vooral vergeleken ten opzichte van chimpansees. Hè, chimpansees, dat waren altijd die agressieve apen die oorlog voeren. En die bonobo's, dat waren een beetje die hippies onder de apen. Mm-hmm. En die waren heel lief en aardig en deden alles oplossen met seks. Ja, dat plaatje wordt een beetje bijgesteld. En dat zit vooral ook als men naar de mannen kijkt. Dan blijken die mannen bij die chimpansees. Ja, die hebben eigenlijk helemaal niet zo vaak ruzie. Want ja, die proberen elke ruzie te vermijden. Want als daar een keer knalt, ja, dan gaat het ook goed mis. En bij die bonobo's, die zijn wat minder terughoudend, blijkt nu toch uit onderzoek. Die hebben best vaak ruzie, die mannen onderling. Maar wat ook opvallend is ten opzichte van een vrouw, blijven die mannen toch wel heel aardig en vooral ook heel onderdanig. Oké, maar die mannen die zijn dus agressiever dan we tot nu toe eigenlijk wisten. Hoe komt dat dan, dat we wel dat vredelievende beeld van ze hadden? Nou ja, het bijzondere is, onderzoekers, aapdeskundigen zijn gewoon mensen. En toen ik biologie studeerde eind jaren 80, toen zei men over de bonobo-school, daar zijn de vrouwen de baas, maar waarschijnlijk is dat stressgedrag in de dierentuin. Toen waren we nog niet met z'n allen overtuigd dat bij een mens-apensoort vrouwen de baas konden zijn. Toen we ontdekten dat het wel mogelijk was, en toen zagen we die bonobo's een beetje als de hippies. Nou, dat was ook wel een mooi beeld om een mens-apensoort die dicht bij de mens genetisch staat, om daar toch ook wel een beeld bij te hebben dat er ook hele lieve, aardige apen zijn. Oh ja. Dus wat je merkt is ook dat eigenlijk een beetje de vooroordelen van die onderzoekers altijd ook een stukje beeld bepalen. Plus, bonobo's leven in Congo. Niet het meest toegankelijke land voor onderzoek. Dus het heeft ook heel lang geduurd voordat we echt heel goed snapten hoe bonobo's in het wild functioneerden. We wisten al een beetje in dierentuinen, maar vooral in het wild was dat toch wel heel erg complex. En nou, we spreken wel eens over wat we noemen een observer bias. Is dat een onderzoeker vaak ook het bewijs wil vinden van datgene wat hij vermoedt. En dan zie je, als je denkt dat die bonobo lieve apen zijn, dan ga je ook dat gedrag wat vaker eigenlijk zien en observeren. En dan negeer je soms ook dat agressieve gedrag. En dat is een groot dilemma ook voor onderzoekers, om zich daar heel bewust van te zijn. Ja, want dat lijkt me dus wel lastig. Want ik lees dan die onderzoeken, maar tegelijkertijd zeg jij ook, ja, er zijn allerlei factoren die invloed hebben op de uitkomsten van zo'n onderzoek. Dus hoe serieus kun je dat dan nemen? Nou, kijk, wat denk ik heel goed is, wat dit onderzoek doet, is dat het echt wel bezig is. En ik weet dat die onderzoekers zijn ook bijvoorbeeld nog in dierentuinen bezig. Ook in Nederland lopen op dit moment onderzoekers bij chimpansees rond die echt kijken naar hoe vaak komt die agressie nu uiteindelijk voor. En dat doen ze overigens ook in het wild. Mm-hmm. En je moet er ook wel een beetje voorzichtig mee zijn, hè, want het zijn nog maar een beperkt aantal groepen die onderzocht zijn. Maar wat het wel goed is om toch wel eens kritisch naar het beeld te kijken wat wij van die bonobo's hebben. En ja, wat je vaak ziet is dan toch die agressieve benaderingen onderling. Ja. En die hebben we een beetje te veel genegeerd. En dan is het ook goed dat we ons realiseren, hé, maar wacht even, die mannen, die kunnen af en toe toch wel flink met elkaar ruzie maken. Maar wat we ook bijvoorbeeld weten is dat vrouwen ten opzichte van mannen soms heel agressief kunnen zijn. Mannen worden beschermd door een moeder. Maar als een vrouwtje overlijdt, ja, dan zijn de zonen bijna vrijgesteld of blootgesteld aan de agressie van de andere vrouwen. En dan sneuvelen best wel eens af en toe een paar tenen en vingers. Suze, waarom moet je daarom lachen? Ja, mannen worden beschermd door hun moeder voor vrouwen. Dat vind ik toch een soort omgekeerde wereld waar ik even in beland. Nou ja, bij bonobo's blijven de mannen hun hele leven bij de moeder leven. En nog sterker, als dan zo'n mannetje wordt aangevallen, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat het dan zo'n volwassen kerel gillend naar de moeder toe holt en dan bij ma in de armen vliegt om door ma beschermd te worden. Dus ja, het beeld wat je krijgt klopt ook meteen erbij. En dat maakt bonobo's ook meteen weer heel erg aandoenlijk. Ja, goed dat onderzoek er dus is. We leren steeds meer en meer. Heel kort nog, want jij hebt zelf als gedragsbioloog in een dierentuin ook een situatie meegemaakt waarin ze hun ware gezicht lieten zien, hè? Die agressie. Wat gebeurde daar? Nou, dat was bij een introductie een aantal jaren geleden in Woepertaal in een dierentuin waar ik bijgehaald werd. Omdat daar een jong mannetje in de groep werd geïntroduceerd. Die was helaas zonder moeder. De moeder was al overleden. En daar verliep de introductie toch wel redelijk gewelddadig. En uiteindelijk is hij, als ik me goed herinner, 2 tenen en 3 vingers kwijtgeraakt. Zo. En die werden afgebeten door de vrouwen. Dus wat je soms ziet is dat die vrouwen echt wel hun plek afdwingen op een vrij agressieve manier. En dat niet altijd alleen maar knuffelen en seks met elkaar is, maar dat er af en toe ook wel wat onderdelen sneuvelen. We leren steeds meer en meer over de hippies onder de apen, de bonobo's. Dank voor jouw uitleg. Ik heb weer veel geleerd. Gedragsbioloog Patrick van Veen. close your eyes and feel again. You can choose to let it go. Embrace the inescapable. Oh my god, it's happening van Direct. Lois Abbing, goedenavond. Goedenavond. Hebben jullie dat al tegen elkaar gezegd? Oh my god, it's happening? Jawel, wel een paar keer. Ja, dat kan ik maar zo. Maar we zitten nog steeds heel vol spanning naar Spanje te kijken. Dus nog niet 100%. Precies, want jullie wonnen vanavond op het Olympische kwalificatietoernooi met 32-18 van Tsjechië. Handbal hebben we het over. Hè. Spanje moet nog wel winnen van Argentinië. Die wedstrijd zit dus in de slotfase. Spanje staat op een nipte voorsprong, hè? Klopt, ja. Het is echt heel erg spannend. Maar volgens mij met gelijkspel zijn we ook veilig. Dus we zitten aan de goede kant. En omschrijf even dan hoe jullie daar er nu bij zitten. We zitten een beetje in groepjes verdeeld inderdaad. Op de telefoontjes te kijken en het te volgen. Dus het is echt heel spannend. Ja, hoe is het gevoel in de groep? Goed. Ja, ik denk dat iedereen van tevoren wist dat we natuurlijk vandaag moesten winnen en dat we dan heel erg dichtbij zouden zijn. Dus, en dat hebben we gewoon fantastisch gedaan. En de sfeer was daarna ook echt, het was echt een feestje. Ja, want ben je tevreden over jullie spel vandaag tegen Tsjechië? Absoluut. Ik denk dat we los van het begin gisteren tegen Argentinië natuurlijk nu voor de tweede dag op rij gewoon enorm goed spelen. En dan beloon je jezelf gewoon hopelijk na zo meteen met een plaatsing voor de Olympische Spelen. Dus ik ben nu al ontzettend trots op die meiden. Ja, de Spelen zijn nog een paar maanden weg. Het niveau dat jullie nu halen tijdens deze wedstrijden, is dat ook het niveau wat je hoopt te halen en wat ook het niveau wat nodig is tijdens die Spelen? Ja, ik denk het wel. Inderdaad, wat ik net zei, gisteren begonnen we niet zo heel sterk tegen Argentinië. Maar we hebben dat best wel heel snel goed omgezet. En ik denk, ja, zoals we vandaag spelen tegen Tsjechië, als we dat kunnen laten zien, dan zijn we denk ik als team vooral echt enorm sterk. En dan zijn we ook als selectie heel breed en kunnen we op alle posities gevaarlijk zijn. Dus ik denk dat als we dit kunnen voortzetten naar de Spelen, dan is dat, zou dat echt heel mooi zijn. Ja, en als we dan nog eventjes vooruitkijken naar die Spelen. Je hebt in Parijs gespeeld. Het worden misschien wel je laatste Spelen. Het is een van de weinige medailles die nog ontbreken in die zeer goed gevulde prijzenkast van jou. Dat moet een bijzonder toernooi worden. Ja, absoluut. Het is heel bijzonder. Ik had het daarnet met Estefano ook over dat je van 2012 net niet plaatsen naar opeens 3 Olympische Spelen hopelijk op rij gaat. En ja, dan missen echt nog 1 medaille. En hoe mooi zou het voor mij ook persoonlijk zijn inderdaad om dat in Parijs dan af te stylen, want het zullen zeker mijn laatste Olympische Spelen zijn. Oké, dat hebben we dan eventjes hier benadrukt. Absoluut. Welke medaille heb je het dan over? Laten we dat dan ook maar eventjes uitspreken. Ja. Nee, natuurlijk zou natuurlijk goud het allermooiste zijn. Maar ik denk, op een Spelen heb ik eigenlijk altijd wel gezegd, gewoon een medaille op de Spelen is fantastisch. Dus ja, daar gaan we voor. En ja, dat zou een enorme droom zijn die uitkomt. En liefst natuurlijk goud, maar ik zou met zilver en brons ook echt heel erg blij zijn. Hoe gaat het bij Spanje? Zit je nog te kijken ondertussen of niet? Ja, 23-25. Okay, dus het gaat goed volgens mij. Alle zijnen staan nog op groen. Nou, sterkte nog even met de spanning. Nou, dan gaan we jou ook gewoon wel voorzichtig feliciteren met de plaatsing voor de Spelen. Ja, daar ga ik wel vanuit. Daar ga ik vanuit. Gaan wij zo meteen een feestje vieren als het over 2 minuten afgelopen is. Heel goed, proost. Veel plezier daar. Ja. En dank dat je even met ons wilde bellen. Lois Abbing. FC Volendam is terug bij af. De goede resultaten van de afgelopen weken werden vanavond teniet gedaan door Excelsior, dat thuis met 4-0 won van Volendam. En daardoor is het gat naar de veilige 15e plek opgelopen tot 6 punten. En die nederlaag kwam heel hard aan bij FC Volendam-verdediger Damon Mirani. Nou ja, het is echt inderdaad van geen kant gelukt. Nee, dat klopt. En ik ben ook een beetje sprakeloos. Ja, je kan een heel verhaal op gaan hangen, maar we hebben vandaag gewoon niet thuisgegeven. Zo simpel is het. Dan wil ik toch iets van dat verhaal, want hoe kan dat? Jullie werden op het middenveld in de loop van de eerste helft ineens volledig overlopen. Ja, de ruimtes waren veel te groot. We kwamen niet in de duels. Inspelen, doorbewegen bij Excelsior. En ja, dan is het gewoon heel moeilijk. Geen kansen creëren. Heel lang geen kans. Nee, ja, een beetje op het eind, maar dan staat het wel 4-0. Ja. Als gezegd, deze moest. En als het niet lukt, ja, dan ben je in feite al bijna gedegradeerd. Het is nog niet zo ver. Maar zit er nog iets van hoop? Ja, tuurlijk. Het wordt alleen steeds moeilijker. Het wordt heel veel moeilijker. En je hebt nog een aantal wedstrijden en je bent volledig afhankelijk van de rest. Maar wij moeten eerst onze wonden gaan likken nu. En daarna moeten wij er gewoon gaan staan, de laatste 4 potten van het seizoen. Ja, want je hebt even de tijd om je wonden te likken. Ja. En jullie hebben goed geoefend met wonderlikken dit jaar ook. Ja, zeker. En vandaag is gewoon een schandalige vertoning wat we op de mat gelegd hebben. Ja, een vrij gedeprimeerde Mirani dus, de verdediger van Volendam, die de degradatie toch wel heel dichtbij zag komen vanavond met dat 4-0 verlies, pijnlijk verlies tegen Excelsior. En zometeen blikken we vooruit op het hele Eredivisie-wedstrijd dat voor ons ligt. Dat doen we zo na 10:30 in het laatste half uur langs de lijn en omstreken van vanavond. NPO Radio 1. Het is, het gebeurt niet vaak, maar we zijn precies op tijd. Het is 10:30 en Jan van der Put is hier met het NOS Journaal. Alles valt om. Ook dat. Maar ik ben er. Fijn. De zoekactie in Noorwegen naar een vermiste Nederlandse student. Bij die zoekactie is een dode gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar de politie heeft vast de familie op de hoogte gebracht. De Nederlander raakte woensdagmiddag vermist. PVV en BBB zijn verrast over de nieuwe miljardensteun voor Oekraïne. Terwijl de PVV knokt voor Nederland, vliegen de miljarden op een vrijdagmiddag naar het buitenland, zegt Wilders. Het demissionaire kabinet komt met honderden miljoenen extra subsidie voor warmtenetten. Blijkt uit de voorjaarsnota die na het weekend wordt gepubliceerd. Met warmtenetten wordt warmte van de industrie gebruikt om huizen te verwarmen. En voor transgenders in Duitsland wordt het makkelijker om voornaam of gender officieel te wijzigen. Dat kan straks gewoon op het gemeentehuis. Dat staat in een nieuwe wet die is aangenomen door het Duitse parlement. Langs de lijn en omsteken. In de zoektocht naar een trainer die de voetbalsters van Ajax naar de Europese top kan brengen, is de club uitgekomen bij Hesterine de Reus. Zij tekenen vandaag een 2-jarig contract in Amsterdam, waar ze de opvolger wordt van Suzanne Bakker. Bij ons aangeschoven is analist Leone Stentler, die, net als ik, het moet nog even gezegd worden, onder Hesterine de Reus getraind heeft in de jeugdteams van Oranje. Welkom, Leone. Dankjewel. Jij kent haar beter, dus jij mag het woord doen. Zag jij het aankomen? Nee, en dat heeft er meer mee te maken dat Hesterine de Reus echt al best al lang geen team heeft gecoacht. En met name geen clubteam heeft gecoacht. De laatste keer dat een clubteam onder haar hoede was in 2012. En was het nog PSV FC Eindhoven. En dat was een half jaar dat ze daar coach was. Toen is ze naar Australië vertrokken. Dus daarom zag ik het absoluut niet aankomen. Nee, 12 jaar geleden dus het laatste clubteam. Daarna landenteam, Australië. Was dat een succes? Nee, helaas kan ik niet zeggen dat het een succes was. Daar werd ze mede ontslagen omdat vanuit de spelersgroep naar voren kwam dat ze eigenlijk niet blij waren met haar harde aanpak en haar veel eisende aanpak. Nou moet je natuurlijk wel erbij zeggen, kijk, Nederlanders zijn wat directer. Daar hebben andere mensen in de wereld wel wat vaker moeite mee. Mm-hmm. Dus het is niet verrassend, maar dat was geen succes. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat Hesterine geen coach is met kwaliteiten en met kennis van zaken. Want het is niet voor niks als je kijkt naar haar functies die ze de afgelopen jaren heeft vervuld. Ja. Bij de FIFA is ze high performance expert, bij de UEFA heeft ze functies. Dus ze heeft absoluut echt heel erg veel kennis van zaken. Ja, met name heel veel, op het technische aspect. Ja, heel veel andere technische functies. Maar dus een teamtrainer, dat is gewoon al een tijd geleden. Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, die zei het volgende vandaag over de aanstelling van De Reus. Ze heeft een pilot gedraaid. Gewoon echt puur uit betrokkenheid en toewijding voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal bij Ajax. En ja, daar zag ik er ook nog eens staan. En dat ze met zoveel passie aan het coachen was. En aan het een training aan het geven was. Ja, en dan komt dat allemaal samen. En dan, dan ga je daarover hebben. En, ja, en dan denk je, ja, dit is gewoon win-win. En ja, dan ga je ervoor. Ja, ze stond met passie te coachen. Is dat voldoende om trainer van Ajax te worden? Ik mag hopen dat Daphne Koster het heeft over allerlei andere gesprekken en andere dingen heeft gezien die zij blijkbaar heeft gemist bij Suzanne Bakker, de vorige coach. Het opvallende is wat je net zei, ze is lang geen coach geweest, maar ze is een ontzettend veel eisende vrouw met de UEFA Pro-papieren als een van de 6 Nederlandse vrouwen. Was de tweede die papieren binnenhaalde. Dus ja, absoluut niet onderschatten hoe goed zij is. Alleen, het is gewoon voor de buitenstaander en voor mij moeilijk om in te schatten hoe zij nu als coach zou zijn van een team. Ik ken haar alleen nog maar als klein meisje dat ik naar haar moest luisteren, net als jij. Ja, en dan merkte ik toch wel een beetje dezelfde aspecten als waar Suzanne Bakker op afgerekend is eigenlijk bij. Ja, want bij die moest onder meer vertrekken omdat ze een soort hoekige communicatiestijl had. Dat zou dan het tegenovergestelde zou dan waar moeten zijn voor je opvolger, zou je denken. Ja, en dat is natuurlijk de vraag van, was dat het nou eigenlijk allemaal waarom een coach weg moest? Hè? Er zit dat meer vraag achter. Ik me echt wel af, omdat je als je dan Hesterine de Reus aantrekt, denk ik, ja, die kan ook hoekig zijn en keihard zijn en ontzettend veel eisend. En ik denk wel, als het gaat over professionaliteit en veel eisend zijn, dat wel de stap is waar Daphne Koster het over heeft. Alleen, het is wel gewoon een risico, omdat je niet weet hoe zij nu met een clubteam vooral. Hè? Landenteams trainen is ook echt wel wat anders dan een clubteam trainen. Daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar. En als je ook kijkt naar de vijver van coaches waar het dan over gaat, het zijn er ook niet veel. Dus de vraag was al, als je de lat zo hoog legt als Daphne Koster heeft gedaan met het wegsturen van Suzanne Bakker, ja, over wie heb je het dan? Zeg maar, bestaat diegene wel los van een Sarina Wiegman? Ja, en is die haalbaar ook voor Ajax? Want qua financiële mogelijkheden zit daar natuurlijk ook wel een enorm verschil nog tussen. Wat betaal je een trainer van Ajax vrouwen? Wij hadden haar zelf ook graag gesproken, Hesterine de Reus. Maar zij en ook Daphne Koster die geven vandaag geen interviews. Ze hebben alleen maar gesproken met Ajax-media. Wat vind je daarvan? Ja, dit is wel weer zo typisch Ajax, hè? Dit hebben we vaker meegemaakt. Dat je dan juist op het moment waarvan je denkt, toen ze door waren naar de kwartfinale Champions League, dit zijn juist de momenten dat je moet beschikbaar moet zijn, communiceren en ja, laat maar zien wie je bent en waarom deze keuze is gemaakt. En ja, ik vind dat jammer en ik vind het een gemiste kans van zowel Ajax als Koster als de Reus om eens even te komen vertellen waar het allemaal over gaat. Ja, want voor ons is het nu eigenlijk, blijft het een beetje bij gissen, behalve precies, dus dat korte interview. We zijn blij dat jij er bent, hoor. Ja, nee, speculeren. Ja. Koster zei dat Ajax onder de nieuwe trainer dus die stap naar de Europese top moet gaan zetten. Gaat dat met haar lukken? Kijk, ik heb het gevoel dat het ook heel belangrijk is welke persoon haar naast haar komt te staan. Hè? Want wat ik zei qua expertise, zij heeft al zoveel teams en bonden vooruit geholpen in het vrouwenvoetbal. Omdat ze zo ontzettend goed is en veel weet en precies het technische aspect in de vingers heeft. Dus als daar iemand naast komt te staan die echt het teamproces ook nog eens goed kan begeleiden, ja, dan zou dat een heel goed succes kunnen zijn. Maar je bent wel benieuwd wie daar de assistent-trainer wordt. Want de huidige gaat ook weg. Volgens mij is het inderdaad, kan Sander Luijt ook weg. Ja, dus een complementair iemand zoeken voor naast Hesterine de Reus. Dat lijkt me heel belangrijk. Advies. En zij heeft, als zij een wat bredere technische rol heeft, kan zij ongelooflijk belangrijk zijn voor Ajax. Ja, dus misschien meer die soort van managersfunctie in plaats van de veldtrainer. Dat zie jij zo gebeuren. Dat zie ik wel voor me, ja. Dankjewel, Leone Stendler, over de nieuwe trainer van Ajax, Hesterine de Reus, die dus begint na de zomer. FC Volendam-trainer Gideon Simons oogde verslagen na de 4-0 nederlaag tegen Excelsior vanavond. De strijd tegen degradatie wordt steeds lastiger om nog om te buigen. De trainer houdt zich vast aan het laatste beetje hoop. Nee, kijk, altijd. Dat kan altijd. Dus je gaat altijd nog aan de slag. En wat punten en wedstrijden betreft kan het nog, theoretisch. Maar goed, je gaat wel moeilijke wedstrijden ook nog tegemoet. Dus je gaat wel moeten sprokkelen, ja. Er zijn voor jullie dit seizoen simpelweg geen makkelijke wedstrijden. Voor ploegen die onderin staan bestaan geen makkelijke wedstrijden. Maar zo nu en dan sprokkelen jullie nog wel eens wat. En dan doet zo'n avond waarop het moet extra zeer als het totaal niet lukt. Ja, inderdaad. Waaraan het ligt, ja, dat weten we nog niet. Deze week ga ik even goed mee aan de slag. Maar het is gewoon niet goed. En je moet weten dat de jongens zijn jonge jongens. Of het 3 wedstrijden in een week te veel is. Of de druk van zo'n wedstrijd te veel is. Ja, daar moeten we mee aan de slag. Maar inderdaad, het is niet voldoende voor zo'n wedstrijd. Als ze ergens wel ervaring mee hebben, dan is het tegenslagen verwerken. Dus dat zouden ze wel moeten kunnen. Ja, maar goed, daar wil je ook wel een keertje klaar mee zijn. Ik denk dat ook, als we wat slimmer ermee omgaan, dat je dat kan voorkomen. Ja, dat was Regilio Simons. De ontknoping in de eerste divisie die nadert natuurlijk ook. 4 speelrondes zijn daar nog te gaan. En dan weten we wie er promoveren. De top 3 met Willem II, Rode JC en FC Groningen lijkt de grootste kans te hebben, logisch. Maar in de schaduw daarvan staat FC Dordrecht knap op de 4e plek. En dus leeft ook de promotiedroom in Dordt. En vanavond speelden ze tegen NAC Breda. En verslaggever Jan-Kees van der Kun, die was daarbij. Ja, Jan-Kees, dan is natuurlijk de grote vraag, is die promotiedroom na vanavond nog altijd springlevend? Ja, Suze, absoluut. Er is hier een feestje in Breda. Nou, dat vieren ze hier maar al te graag. Maar dat feestje wordt vooral gevierd door Dordrecht. Want dat heeft hier met 4-1 gewonnen. Terwijl het al in de eerste minuut op een 1-0 achterstand kwam. Al heel snel was daar de openingstreffer dus voor NAC. Het geplaagde NAC dat zetje in de rug wel kon gebruiken. Maar daarna werd er toch een wedstrijd gespeeld die paste bij de stand op de ranglijst. Dordt liet zich niet gek maken door die snelle achterstand. Liet zich niet gek maken door 18.000 man. Want die zitten hier als het uitverkocht is. En dat was het vandaag. Die fanatiek meeleefde. Die er echt wel een vurige wedstrijd van maakte. Speelden gewoon een eigen spel. En kwamen ook wel geholpen door NAC. Twee grote fouten op het middenveld. Zomaar balverlies. Was het toch 2-1 bij rust voor Dordrecht. En daarna ook nog een aantal mooie aanvallen leidde tot de 4-1 eindstand. Voordeel dus voor Dordrecht. En NAC, dat geplaagde NAC. Veelzeggend was dat ze op het einde van de wedstrijd nog best wel wat ruimte kregen. Maar dat zo slecht uitspeelde. Echt overtal situaties. 3-1, 3-2. Allemaal verkeerde keuzes. Ja, dan ga je niet winnen. En zeker niet van zo'n goed ingespeeld team als Dordrecht. Dus het werd 4-1. Ja, en wat doet dat vervolgens met de ranglijst? Nou, het betekent in ieder geval dat Dordrecht zeker is van de play-offs, de na-competitie dus. Dat is al reden voor een bescheiden feestje, maar ze kijken stiekem ook eus nog wel naar die ploegen daarboven. Nou, dat gat is nog wel enigszins groot, zeker met 4 wedstrijden nog te gaan. Lijkt dat een lastig verhaal, dan moeten er echt nog wel punten geknoeid gaan worden. Maar Dordrecht is in vorm en weet dat het ook via de na-competitie heus nog wel een kansje heeft om misschien wel iets heel bijzonders te presteren dit seizoen. Ja, jij sprak zojuist met middenvelder Tim Reserveur van Dordrecht. Laten we heel even luisteren. Gefeliciteerd. Play-offs zijn zeker, hè? Ja, dat feestje werd al even gevierd, geloof ik. Ja, al moet ik zeggen dat we daar niet echt mee bezig waren. We weten natuurlijk dat we er supergoed voor stonden. Dus ja, volgens mij had je aan 1 of 2 punten genoeg in de komende 5 wedstrijden. En zeg maar, als je kijkt naar het verleden in de historie, dan had je met 60 punten, volgens mij was je er al. Dus ja, voor ons is het gewoon mooi dat we dit soort wedstrijden winnen. En we willen gewoon alles blijven winnen. En heerlijk om bij NAC uit 4-1 te winnen natuurlijk. NAC uit, 18.000 man. toch wel kolkend stadion. 1-0 achter al na 1 minuut. En toch blijven jullie rustig en buigen die de wedstrijd heel volwassen om naar een 4-1 overwinning. Zegt dat eigenlijk alles over hoe ver deze ploeg is? Hoe ver Dordrecht is dit seizoen? Ja, dat is wel iets wat wij vooral na de winterstop goed in zijn geworden. Dat we wedstrijden kunnen beslissen en niet meer gelijk spelen, maar heel veel winnen. En ik denk ook dat, ja, dat is wat ik net al zei bij je collega's. Zeg, wij zijn heel goed in een soort van onverstoorbaar zijn. Gewoon ons spel spelen. Waar we ook spelen, welk veld we spelen, welk stadion we spelen. En dat is iets wat we moeten blijven doen. En ik ben blij dat het nu vandaag ook weer gelukt is. Want dat geeft wel vertrouwen voor de komende weken. En er is nog van alles mogelijk. Ik zag wel dat Roda gewonnen had, dus dat is wel heel ver weg nu. Terwijl dat ook eventjes dichtbij is geweest. Alleen het kan natuurlijk heel mooi eindigen omdat we van iedereen kunnen winnen. En ook overtuigend kunnen winnen, dus dat blijkt wel. Je zegt het nu een paar keer tussen de regels door. Maar ik proef dus eigenlijk dat je gewoon mikt op promotie naar de Eredivisie met FC Dordrecht. Ja, kijk, ik snap dat het voor de buitenwereld dat het misschien gek is. Dat de club natuurlijk niet de allure heeft van een NAC Breda of van een Groningen of Willem II. En dat is natuurlijk ook qua faciliteiten, qua geld en budget ook heel anders. Alleen als je gewoon puur naar het team kijkt en naar de spelers en naar hoe er gespeeld wordt. Even los van wat erachter zit, maar gewoon die 11 spelers die op het veld staan, los van welke shirts ze aan hebben. Ja, dan verdienen wij het om bij die bovenste plekken mee te doen. En verdienen wij het ook met nog een paar andere ploegen om eventueel die promotie te kunnen veroorzaken. Dus wat dat betreft is het niet zo gek dat wij zo denken en moeten we daar ook vooral voor gaan. Ja, NAC Breda dan, Jan Kees. Die hebben wel de allure, hè? Grote naam in Nederlands voetbal. Geen beste indruk, zei je zojuist al. Zien zij zichzelf nog kans maken op promotie? Ja, wil je het antwoord wat ze met de mond zeggen of wat ze uitstralen als ze hier voorbij lopen? Want dat zijn wel twee totaal verschillende dingen. Als je het vraagt, dan zeggen ze, en dat klopt ook, we staan nog 7e en dat is genoeg om de na-competitie in te gaan. En dan heb je maar een paar overwinningen nodig om die Eredivisie te bereiken. Ja, dat klopt. Maar goed, een overwinning, daar heb je ook wel vertrouwen voor nodig en automatisme. En die zijn er niet. En als je dan uitkomt bij datgene wat ze uitstralen. Ze gingen hier echt als geslagen honden van het veld af. Ik had ook graag met Jean-Paul van Gastel willen spreken. De trainer van NAC. Die door de B-side niet op al te vleiende wijze werd toegezongen. Nou, het duurde wel eventjes voordat hij voor mijn microfoon kwam. Dat was zelfs maar een paar minuten geleden. Dus toen had ik nog maar heel even kort de tijd om hem te vragen of hij er zelf nog wel hel en fiducie in heeft. En nou ja, laten we even luisteren hoe dat dan toen klonk. Jean-Paul van Gastel, dit soort avonden lijkt mij hele zware avonden voor een trainer. Ja, die zijn heel vervelend, ja. Maar voor iedereen. Ja, maar even met het belangrijkste te beginnen. Op het einde wordt er geroepen, er worden witte zakdoekjes gezwaaid. Ja, hoe komt dat bij jou binnen? Ja, nou, dat is niet de eerste keer. Dus het is niet leuk. Maar nou ja, mensen mogen hun mening geven en ik begrijp het ook. Ja, maar je gaat wel door? Ja, ik ga zeker door, ja. Ja. Ja, want het is wel weer zo'n avond. Je komt 1-0 voor, je denkt, dit is wat je nodig hebt als ploeg. En dan geef je het weer zo weg. Want dat is het eigenlijk wat je doet, hè? Ja, van de 4 tegengoals zijn er 3 persoonlijke fouten. Maar ik vond dat Dordrecht terecht gewonnen heeft. Ik vond ze op alle vlakken beter dan ons. En dat dan, zeg maar, na de 1-3... Ja, die valt eigenlijk snel naar rust. En dan krijgen we eigenlijk bij de 1-3 krijgen we nog een aantal kansen en mogelijkheden. Ja, die maken we dan niet. Ja, dan heb je zo'n wedstrijd, loopt gewoon echt dan helemaal weg. En dan na de 1-4, ja, dan is zo'n wedstrijd eigenlijk al heel vroeg gespeeld. Dan is er eigenlijk geen... Nou, ze willen wel, maar dan is het geloof weg. En dan nog krijg je wat mogelijkheden om tot kansen te komen. Die verprutsen we dan. Dat ziet er dan maar knullig uit, maar... Dus dat... Ja, het geloof was weg deze wedstrijd. Is het geloof er nog wel om in dit seizoen richting de play-offs te gaan? En daarin misschien ook nog wat te bereiken? Nou ja, zeker. Alleen het is iedere keer weer even herpakken. Ik bedoel, vorige week hebben we het prima gedaan. Nou, die week ervoor was dan hier de verliespartij tegen MVV. En dan herpak je, nou ja, in ieder geval je speelt gelijk bij Groningen uit, wat een moeilijke uitwedstrijd is. Ja, en dan hebben we nu weer een nederlaag. Ja, dus het is iedere keer weer een piek en dan weer een dal. En dan, ja, de stabiliteit in krijgen, dat valt niet mee. NAC Dordrecht eindigde dus in 1-4. Jan Kees, heb jij verder nog opmerkelijke, opvallende uitslagen gezien? Nou, opvallend niet, maar wel vermeldenswaardig natuurlijk de koploper. Willem II wint met 4-1. Makkelijke wedstrijd tegen Jong AZ. En ook nummer 2 Roda JC won met 4-1. Stond er al heel snel 3-0 voor en werd dus uiteindelijk 4-1 tegen Top Os. Ja, dat is dus een beetje de uitslag van vanavond. 4-1. FC Groningen, de nummer 3, komt morgen pas in actie. En dan gaan ze op bezoek bij VVV. Maar ja, ik ga 4-1 invullen. Dank, Jan-Kees van der Kun. Excelsior won met 4-0 van FC Volendam. En daarmee is speelronde 30 in de Eredivisie met een knal begonnen. Ook morgen en overmorgen staan er nog genoeg interessante duels op de rol voordat de bekerfinale op de planning staat. Commentator Ragnar Niemeyer. Ja, jij bent bij Ajax geweest vanmiddag. Sprak met trainer John van Schip. Goedenavond trouwens. Je had het over onder andere de 6-0 nederlaag van vorige week tegen Feyenoord. En vroeg aan Van het Schip of hij aan opstappen heeft gedacht na die nederlaag. Nou, ik heb daar niet één moment over nagedacht om op te stappen. Nou ja, goed, ik ben ook ingestapt op een moment dat het heel slecht ging en dat het moeizaam ging en dat ze laatste stonden. Nou, ik hoop gewoon, en niet alleen ik, dat we met z'n allen dat nu in die laatste fase weer om kunnen draaien. Want we hebben dat laten zien dat we dat kunnen. Ja, Ragnar, denk je echt dat hij geen moment heeft gedacht aan opstap? Ja, ik kan me dat niet voorstellen. Zo'n persconferentie heeft niet zo heel veel zin op het moment dat je dit soort antwoorden gaat geven. Hij is ook opgewacht door een groep supporters die boos en teleurgesteld waren na afloop van die wedstrijd in Rotterdam. Ja, ik kan me niet voorstellen dat als je dan aan het einde van zo'n zondag uiteindelijk naar huis rijdt, dat er toch niet een keer ergens bij je binnenkomt: ben ik nog wel de juiste man? Werkt het op deze manier zoals wij het willen? Ik geloof dat gewoon niet. En hij zou dat wel moeten doen. Hij zou dat wel moeten overwegen. Want het is een drama geworden waar natuurlijk een heel groot verhaal boven hangt. Maar ja, dit slaat ook niet aan. Nee, maar misschien op het moment dat hij zegt: ja, ik heb aan opstappen gedacht, dan ziet hij de krantenkop alweer voor zich. Dus misschien heeft hij eraan gedacht, maar zegt hij gewoon tegen jou dat hij er niet bang dat het is. Aan heeft gedacht. Je sprak ook met hem over Bergwijn, aanvoerder Bergwijn. Waar ging dat over? Nou ja, die speelde natuurlijk echt een dramatische wedstrijd. En niet voor het eerst, maar zeker in de Kuip tegen Feyenoord. Het was echt heel slecht. Hij wordt niet voor niks gewisseld in die wedstrijd. En hij deelt natuurlijk ook echt een klap uit. Heel zichtbaar, met veel intensiteit. Dat is 4 wedstrijden schorsing op zijn minst. Nou ja, dan zit het seizoen er zo'n beetje op. En dan denk je van, je weet dat zo'n trainer, zijn spelers, zijn captain niet de grond in zal stampen en niet al te veel zal afvallen. Maar hij nam hem wel heel erg in bescherming, hield hem heel erg uit de wind vanmiddag. Steve is voor ons een belangrijke speler. Komt van heel lang blessureleed terug. Dus in een elftal wat niet draait. En dan ook nog in de Kuip. Dus ik denk niet dat het heel eerlijk is om hem daarop te beoordelen op dit moment. Dus om dan hem er per se uit te pikken, dat hoeft niet. We hebben het elftal toegesproken en het was een teamfalen. En het was niet het falen van één persoon. Ja, en kennelijk is het dan, als je dus niet zo lekker in je vel zit, een reden om, om maar wat tikken uit te delen. Kijk, en er zijn om niet een vuistslag door de vingers te zien. Ja, en er zijn niet zoveel clubs die dan natuurlijk zeggen van, nou ja, kom jij maar een week op het bankje zitten. En dat is misschien niet reëel om te verwachten. Zou wel een goed gebaar zijn. Want morgenochtend komen al die kleine elftalletjes weer de amateurvelden op. En dan kun je met dit verhaal niet aankomen. Ik heb ook het gevoel dat dit slecht gevallen is. Dat hij het allemaal niet zo goed meer weet. Dit is een rare uitspraak. Hij had kunnen zeggen van, nou ja, we zijn daar goed weggekomen. Dat moet hij niet meer doen. Hè? Dan zeg je ook geen hele gekke dingen. Maar je mag best zeggen dat dit ongewenst gedrag is. Dat dit niet zo prettig is. Er was ooit een Ajaxiet die zijn jasje niet mocht uittrekken. Dit is want hetzelfde. Dat doet een Ajaxiet niet. Zoiets, nee, hè, dat ja. Was Winston Bogarde. Dit is hetzelfde gedrag. Ajaxieten slaan geen mensen op hun hoofd. En dan blijkt ook nog eens een keer dat hij ook eigenlijk, dat zegt hij dan tenminste, niet even rustig is gaan zitten met de aanvoerder, een goede kop koffie op de toekomst. En zit je goed in je vel? Wat is er aan de hand? Waarom doe je dat? Kun je meer brengen? Waarom lukt dat dan niet? Hij is overigens ook nog vader geworden. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is niet de eerste keer voor Steven Bergwijn. Maar ja, goed, neem niet aan dat dat hem nou in de weg heeft gezeten. Dat zou je dan ook positief moeten werken misschien. Over vaderlijke figuren gesproken. Louis van Gaal, die zou zich de afgelopen dagen wat meer in Amsterdam roeren. Hebben Van het Schip en hij elkaar gesproken? Nou ja, je krijgt een beetje de indruk dat John van het Schip helemaal niemand heeft gesproken. Nou weet ik dat dat wel zo is, omdat Roelie ook heeft gezegd, die keeper die terugkeerde na een half jaar afwezigheid, dat ze wel degelijk met elkaar gesproken hebben. We hadden wat signalen inderdaad dat Louis van Gaal zich toch wat dichter heeft gemeld bij Ajax. En je zou op zijn minst natuurlijk verwachten dat toch dat daar contact is. Hè. De grote coach Louis van Gaal, daar is de loopbaan van het Schip natuurlijk heel bescheiden bij. Dat je een appje stuurt, dat je hem even belt, hè, een hart onder de riem steekt of vraagt van joh, wat is er in godsnaam gebeurd vanmiddag? Dat zou Van Gaal ook met alle recht mogen vragen. Maar ja, het lijkt erop alsof iedereen het maar een beetje laat gebeuren. Zondag Twente op bezoek in Amsterdam. Duwen ze Ajax nog verder in het wak, denk je? Nou ja, ik heb geen glazen bol, hè, maar het is natuurlijk niet heel erg Tucker-like, zal ik maar zeggen, om nu even hoog van de toren te gaan blazen. Daar hebben ze ook wel een beetje moeite mee in Enschede. Ze willen wel heel graag, maar bij Jozef Oosting komt het er wel een beetje rottig uit. En bescheidenheid siert de mens. Hè. Bedoel, je kunt beter op het veld straks praten dan dat je nu een hele grote mond hebt. Maar ja, dat Twente zo langzamerhand de favoriet is voor een wedstrijd in Amsterdam, waar ze ooit natuurlijk de titel op de slotdag nog eens een keer verspeelden, 2011. Ja, dat staat voor mij als een paal boven water. Met Twente ontpopt zich ook een ware spitsenstrijd, waarvan er eentje nog helemaal niet in Enschede speelt. Hoe zit dat? Nou ja, dat is wel een mooi verhaal. Hè? Want het verhaal Wout Weghorst, nu in Duitsland spelend en eigendom van Burnley, wat gaat degraderen uit de Premier League. Ja, dat verhaal wordt echt steeds serieuzer. Nou is het gekke natuurlijk, ze hebben Boadou. Die is nog altijd niet 100%. In potentie natuurlijk echt een goede, mooie, atletische speler. Maar ja, sinds hij is gekomen, is eigenlijk Van Wolfswinkel opgebouwd. Bloeit, hè? Ugalde, daar heeft niemand het meer over, die naar Rusland vertrok. Oh ja. Die hebben we ook nog een keer gehad. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wil je Weghorst of wil je hem niet? Hè? Je proeft een beetje dat mensen op twee gedachten hinken. Aan de andere kant, ja, als je een 32-jarige spits, want volgens mij is die pas 32, kunt binnenhalen. Ik zal niet zeggen krijgen, want die moet wel betaald worden natuurlijk. Maar bij een club als Twente. International. International, ja. Die het in het Nederlands zelf al keer op keer, al is het maar als supersub laat zien. Ja, dan moet je natuurlijk geen moment twijfelen. En dan moet je het gewoon doen. Ik snap niet dat er nog mensen zijn. Ik hoorde Gert-Jan Verbeek bijvoorbeeld. Hij zit ook wel eens op deze plek. Ja, die had dan wel zijn twijfels. Maar ja, dat zijn voor Twente buitenkantjes als dat kan. En voor Arnold Brugging om hem te halen. Ja, door naar Rotterdam. Dat maakt zich op voor feestelijke weken. Dit weekend is natuurlijk de Marathon van Rotterdam. Volgend weekend de bekerfinale tegen NEC. Thuiswedstrijd voor Feyenoord. Daarin keept Timon Wellenreuter. En niet de weer fitte Justin Bijlo. Al betekent dat niet dat de keeperstrijd bij Feyenoord beslist is. Nou, dat zegt nog niet wat over de rest van het seizoen. En vanaf daar gaan we weer verder kijken. En zal het een strijd zijn tussen twee keepers die beide eerste keeper waardig zijn. En gaat dat echt gebeuren nog in die laatste drie wedstrijden van het seizoen? Ja, ik denk dat je kunt uittekenen, ook een beetje op basis van de persconferenties van de laatste tijd, wat er gaat gebeuren. Je gaat nu niet je keeper wisselen op het moment dat je die tweede plaats moet veiligstellen. Rechtstreeks Champions League ticket. En volgende week in je eigen stadion een bekerfinale hebt. Dat geeft alleen maar onnodige ruis op de lijn. Wat er wel gaat gebeuren, en daar heeft hij al eerder wat over gezegd, hij realiseert zich natuurlijk heel goed, Arne Slot, dat hij ook het EK-ticket mogelijk, hè, wat er voor Bijlo nog zou kunnen komen. Ja, dat hij daar een hele belangrijke pion in is. Hij zal, als die tweede plek veilig is en die beker misschien binnen is of verloren is, Bijlo de laatste wedstrijden van het seizoen gaan geven. Dan kan hij laten zien of hij klaar is, of hij een paar goede reddingen verricht. En dan zal Wellenreuter straks wel denken van nou, het is mooi geweest, er is interesse en dan is, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen everybody happy. Toch wat wedstrijdritme dan waarschijnlijk. Ja, dat moet wel, want je moet wel iets laten zien natuurlijk aan Koeman. Ja, Wellenreuter is wel de keeper in vorm. Maar voorin loopt Santiago Jiménez al weken met zijn ziel onder zijn arm. Maar volgens trainer Arne Slot hoeft de Mexicaan zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken. Hij werkt keihard, heeft ook dit seizoen alweer heel veel goals gemaakt. En gelukkig zou ik bijna zeggen voor hem, is hij niet de enige spits in Europa of in de wereld die ook wel eens een fase een keer niet scoort. En die spitsen krijgen dan ook kritiek. En dat geldt voor hem ook. En dat is ook niet meer dan normaal. Ja, hoort er allemaal bij, hoor ik Slot eigenlijk zeggen. En hij mist natuurlijk een beetje pure snelheid. Toch ook in de grote wedstrijden is het twijfelachtig. Of de grote club nog komt, weet ik niet. Maar dat hij doelpunten weer een keer gaat maken, dat zal toch wel. Tot slot, PSV speelt tegen Vitesse. Dat betekent dat PSV-trainer Peter Bos terugkeert naar Vitesse, waar hij in totaal 6,5 jaar werkte. De situatie van de club uit Arnhem gaat hem aan het hart. We hebben geen tijd voor de quote. Kan jij het eventjes kort zeggen?